ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องปัญญาพุทธปัญญาผีโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่19มีนาคม2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรื่องอริยสัจเราก็พูดนะเราก็เดินตามหลักนั้นอย่างแท้จริงมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้เตือนกันเสมอนะว่าเราจะต้องมีโพธิปักขิยธรรมหรือว่ามีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7นะมีภาคที่จะเดินบทอยู่ได้4คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4จะต้องพยายามมีสติมีการได้สังวรนะมีอิทธิบาทมีฉันทะที่จะทำมีวิริยะนะมีฉันทะมีความยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะกระทำแล้วก็มีวิริยะอุตสาหะความเพียรอย่างแท้จริงนะมีหลัก4มีหลัก4เนี่ยคงที่พยายามหาวิธีการที่จะอธิบายหรือว่ามาสอนมาแนะนำให้พวกเราจำได้แล้วก็มีสภาพตรงตามทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตราขึ้นมาให้แก่เราเราต้องกระทำจริงมีความเพียรมีความระลึกความเพียรกับความระลึกสองอันเนี่ยสำคัญทุกวันเวลาเรามีความพยายามหรือมีความเพียรพยายามที่จะทำอะไรนะเราเพียรอยู่หรือว่าเราพยายามในวันต่อวันในวันแต่ละขณะไม่ใช่วันนะแต่ละขณะนี่เราจะต้องระลึกเสมอว่าเราเพียรอยู่หรือเปล่านะเราพยายามอยู่หรือเปล่าเราต้องรู้ตัวว่าเราได้เพียรอะไรพยายามอะไรมีสติปัฏฐานมีสังวรมีสัมมาปัฏฐานมีสังวรปัฏฐานปหานปัฏฐานภาวนาปัฏฐานอะไรเนี่ยเรามีลักษณะอย่างนั้นอยู่ในตัวไหมมันทำพร้อมกันไปทั้งนั้นแหละถ้าเราได้กระทำแล้วมันลงรอยตรวจตราลงรอยตามโพชฌงค์ไหมลักษณะมรรคองค์8ศีลสมาธิปัญญาหรือว่าแม้แต่คิดแม้แต่พูดแม้แต่การกระทำอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่เราได้พยายามมีสติสัมปชัญญะได้เกิดการสั่งสมสมาธิหรือไม่เรายิ่งทำเราก็ยิ่งจะช่ำชองเราก็ยิ่งจะชำนาญจะรู้จะเกิดญาณถ้าทำถูกแล้วอาตมาก็แน่ใจที่สุดนะมันจะต้องได้จริงเป็นจริงถ้าเราเพียรน้อยตกหล่นบ่อยๆไม่ค่อยได้ทำฟังไปก็จำได้หรอกภาษาบัญญัติพูดขึ้นมาก็ระลึกออกหรือบางทีตัวเองคล่องปากด้วยสอนเขาก็ได้บอกเขาก็ได้ด้วยแต่ว่าตัวเองได้ใช้ทฤษฎีนั้นๆกับตนเองหรือไม่แค่ไหนถ้าได้ใช้จริงได้ปฏิบัติจริงนะได้ระลึกได้สังวรอยู่จริงๆรู้ตัวอยู่จริงๆแล้วก็พยายามปรับปรุงกายวาจาใจของตนทั้งตนจะคิดจะพูดจะทำการงานจะมีอาชีพมีชีวิตอยู่แต่ละเวลาแต่ละขณะตลอดเวลาเราก็มีการสังวรประทานประหารประทานงานการเราก็ทำไม่ได้ตกหล่นเรื่องงานเรื่องการอะไรก็ปฏิบัติทำไปด้วยทำงานการไปด้วยของเราได้ทำได้จริงๆถูกเรื่องถูกราวจริงๆหลักเกณฑ์ต่างๆที่ท่านตรวจตราอย่างโพชฌงค์7นี่มาสติโพชฌงค์7มีสติสัมโพชฌงค์อยู่จริงหรือไม่อย่างนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ที่เราได้พยายามฝึกปรือให้มันแคล่วคล่องชำนาญมีสติมีธรรมวิจัยเพียรมีความพยายามที่ให้มีพยายามให้มันมีการปฏิบัติอย่างนั้นมีสภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นที่เราแล้วมันได้ผลไหมมีปิติมีปัสสัทธิมีผลดีได้ดีเก เกิดความเจริญนะส่วนจะอธิบายไปถึงขั้นซ้อนไปถึงขั้นฌานที่จะปิติมันเป็นอุปกิเลสอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงถ้ามีเราก็ลดกิเลสนั่นอีกในสภาพของฌานที่มันมีปิติเป็นสภาพที่สูงไปติดปิติติดปัสสัทธิติดสุขสงบอะไรแล้วแต่ก็เรียนรู้ไปต่อมีปิติจริงไหมมีปัสสัทธิจริงไหมสั่งสมลงเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิหรือเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จริงไหมจิตไปถึงอุเบกขามันมีอุเบกขายังไงมันวางได้มันเฉยได้มันไม่ทุกข์มันไม่สุขได้ยังไงมันมีสภาพไหมมีสภาวะนั้นไหมเรามีการก้าวเดินอยู่ในโพชฌงค์7มีองค์แห่งการตรัสรู้ได้ตรัสรู้อริยสัจ4เนี่ยแหละมันมีองค์แห่งการตรัสรู้ทั้ง7นี่แหละเป็นตัวที่เราต้องรู้แจ้งเห็นจริงว่าเรามีสภาพมีอยู่ในตัวเราปรากฏแล้วเราก็รู้จริงๆเลยว่าอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้คืออย่างนี้อันนี้เรียกว่าอันนี้ละอันนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์อันนี้เรียกว่าธรรมวิจัยอันนี้เรียกว่าวิริยะอันนี้เรียกว่าปิติปัสสัทธิมีสภาวะอ่านออกมีมากมีน้อยมีลึกซึ้งมีละเอียดละออรมีชัดเจนยังไงยังไงยังไงสภาวะอย่างนั้นเราได้อาศัยสภาพที่มันเจริญขึ้นมีปัสสัทธิมันเป็นความสงบระงับมันเป็นความเจริญของนักปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไงเราได้อาศัยจริงไหมมีปิติคือเราได้ดีได้เจริญเจริญพรักพร้อมไปที่ว่ามันมีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชัปปเตอะไรนี่เป็นความเจริญทั้งนั้นน่ะเจริญด้วยฌานเจริญด้วยวิมุตติเจริญด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเจริญด้วยญาณโดยวิมุตติมันมีความเจริญลักษณะพวกนี้จริงๆนะแม้แต่จะไปเปรียบเทียบกับว่ามันเจริญเพราะว่าเราเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วนะอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายทำอะไรก็ง่ายจะขยันหมั่นเพียรก็ง่ายจะสร้างสรรค์อะไรก็ง่ายอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเป็นคนที่ไม่งองแงเป็นคนที่ไม่มีเรื่องอยู่กันประสานสามัคคีมีพราดรภาพนะไม่เป็นคนดื้อด้านไม่เป็นคนอะไรอยู่กันกับหมู่กับฝูงอยู่กับมิตรสหายดีง่ายไม่เป็นคนมีเรื่องมีราวอะไรไม่ตัวเราเองก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกระทบสัมผัสอะไรก็เข้าใจปรับได้ปรุงได้พัฒนาอยู่เป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนเจริญตัวเราเองมีอย่างนั้นอย่างนี้บกพร่องก็แก้ไขไวทันเป็นมุทุภูเตรู้เร็วรู้ไวแล้วก็ดัดได้ปรับได้ไวได้เร็วกรรมนิเยการงานดีขึ้นเสมอเหมาะสมขึ้นเรื่อยมันมากไปน้อยไปอะไรก็เจริญงอกงามเป็นการงานที่เจริญจริงๆนะทีเตแน่นอนมั่นคงขึ้นเรื่อยแข็งแรงตั้งมั่นลงไปจนถึงไม่หวั่นไหวอะไรอเนชัปปเตลักษณะพวกนี้มีอะไรที่ให้เราตรวจสอบตัวเราจริงๆนะเป็นคนมักน้อยลงไปจริงไหมตรวจดูซิว่าเราเองยังมีอะไรมากอยู่อะไรที่จะลดละได้อีกทั้งวัตถุข้างนอกทั้งจิตใจที่เป็นกิเลสประกอบอยู่ลดอะไรได้อีกละอะไรได้อีกมากน้อยลงไปสันโดษมีใจพอมีใจไม่มีทยานอยากแบบโลกแล้วก็กลับมีความปรารถนาดีหรือทยานอยากแบบธรรมมีความค้นคว้ากับปรีกับเปล่านะมีคุณภาพเป็นคนมีคุณภาพนะเป็นคนมีจิตใจนะที่ขนขวายมีบุญนะมีทานละไมมีศีลละไมนะมีภาวนาไมมีอะไรอีกล่ะอัปจจยนะไมอันที่4เหรออัปจจยนะไมเวยาวัจจะไมนะปัจจัยปัจจัยที่สี่บุญญาวัจจะไม่มีความขนขวายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีความไม่ถือตนถือตัวขึ้นมาจริงๆความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่ถือตนถือตัวไม่มีมานะเนี่ยย้ำแล้วย้ำอีกแต่มาย้ำถ้าเราถือตัวถือตนแข็งกระด้างอยู่นะบุญญาวัจจะไม่มันก็ไม่เคยออกหรอกมันจะตื้อมันจะ กระทบสัมผัสมันจะมีอะไรดีนิดๆหน่อยๆเท่าแมงป่องก็ชูหางเองอ้าอวดอ้างฤทธีใครแตะไม่ได้ใครต้องไม่ได้หรือว่ามันไม่สมอกสมใจอะไรมันมีมานะทั้งนั้นมันมีอัตตามันมีตัวกูของกูอะไรมากมายมันอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ลงมันยอมไม่ได้มันถือดีถือตัวประสานก็ไม่ได้การงานก็ไม่คล่องเข้ากับใครก็ไม่ได้จะทำโน่นทำนี่จะประสานจะสมานจะมีอะไรต่ออะไรขึ้นไปทั้งที่เรามีงานก็เยอะมีเพื่อนก็เยอะมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่จะสัมพันธ์สร้างสรรค์อะไรนี้ได้เยอะเลยนะนี่จะเห็นได้พิสูจน์ได้พวกเราในหมู่ใหญ่บริษัทใหญ่กลุ่มใหญ่ไม่ตกงานไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่บกพร่องเพราะถ้าผมว่าโน้มน้อมตนได้อัปจายนามัยเกิดความไม่ถือตัวเกิดการอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดการขนขวายมันจะขนขวายขึ้นมาความขนขวายความที่รู้ตัวว่าว่าเราจะควรจะทำอะไรจะปฏิบัติอะไรประพฤติอะไรกาละนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลาที่สูญเปล่าพฤติกรรมที่จะสูญเปล่ากายวาจาใจแต่ละเวลาแต่ละขณะเนี่ยมันมีกรรมทั้งนั้นนั่งเฉยๆหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆก็เป็นกรรมคิดนึกอะไรอยู่ก็เป็นกรรมเราจะเอี่ยวแขนไกวขาเราจะทำโน่นทำนี่เป็นกายกรรมหรือจะพูดนั่นพูดนี่อะไรเป็นกรรมทั้งนั้นน่ะทุกขณะเป็นกรรมเราจะจัดแจงกรรมของเราอย่างไรมันจะมีปัญญามันจะรู้แล้วมันก็จะเข้าใจมีปฏิภาณจัดการไปเท่าไรมันก็เป็นกรรมของเรากรรมมันเป็นกุศลกรรมมันได้สั่งสมจะเป็นกำไรเป็นวิบากอันดีมันก็อยู่ที่ความรู้และความภาคเพียรของเราอยู่ที่ตัวเราเองจะมีบุญเพราะถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนได้บุญเกิดมากมีความขนขวายมากขึ้นบุญเกิดมากก็มีการพัฒนาขึ้นทั้งนั้นน่ะมีสภาพที่จะอธิบายกันอย่างที่ท่านอธิบายกันมาว่าจะเป็นปฏิทานนามัยเห็นไหมมีปฏิทานนามัยมีปัตตานุโมทนามัยแปลว่าอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปอุทิศส่วนบุญให้แก่เปรตหรือว่าอนุโมทนากับผู้ที่ได้ดีแล้วอนุโมทนากับผู้ที่เป็นสุขปตานุโมทนาใหม่เราจะไปพูดเป็นตัวตนมันก็เป็นตัวตนเราจะพูดเป็นตัวเขาตัวเรามันก็เป็นตัวเขาตัวเราถ้าเราจะอธิบายเป็นปรมัตถ์แล้วมันนะปฏิทานนะใหม่ก็คือเราได้โปรดเปรตเราได้เกิดรู้จักเปรตที่ตัวเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญแล้วเราก็ได้มีบุญให้แก่เปรตให้เปรตในตัวเราเนี่ยเกิดสภาพเจริญขึ้นมีบุญชำระบุญญาณิกชำระได้ทำให้เปรตคือหมายความว่าตายจากความดีเปรตนี่ตายล่วงลับไปหรือตายกลายเป็นเปรตนั่นเองตายจากความดีได้เกิดใหม่ได้รับส่วนบุญก็คือได้เกิดได้เจริญได้ดีขึ้นนี่เป็นเนื้อหาของปรมัตถ์ที่แท้ที่ปฏิบัติได้พิสูจน์ได้จริงๆอาจจะบอกว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตที่ล่วงลับไปแล้วที่ตายไปแล้วนั่นน่ะพูดกันให้ตายยังไงมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเอาละคนที่มีปัญญาแค่นั้นก็ว่ากันไปก่อนจะเป็นตัวอะไรจะได้อธิบายกันอย่างบุคลาธิฐานทำไปให้คนนั้นคนนี้คนตายแล้วก็จังที่เขาทำไปก็ทำไปเถอะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ทำให้พิสูจน์ให้เห็นได้ธรรมะของพระเจ้านี่พิสูจน์ทันตาเห็นพิสูจน์รู้ได้เอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์ได้เสร็จแล้วเราก็ได้ดีขึ้นมาก็มีปัตตานุโมทนาใหม่มีการยินดีในส่วนบุญที่เขาได้รับก็คือยินดีในตัวเองนี่แหละเห็นเปรตรู้เปรตแล้วก็เจริญขึ้นมาจริงๆแล้วก็ยินดีเมื่อเราได้ดีจริงๆมันมีสภาพพวกนี้จริงไหม ที่จริงมยะมยังหรือไม่เนี่ยมันเป็นตัวของตนไม่หรือมยะเนี่ยมยังอันเป็นเราไม่ใช่อื่นหรอกตั้งแต่ทานไม่ศีลไม่ตนเองนั่นแหละมีทานอันเป็นเรานี่แหละศีลไม่ภาวนาไม่อัปจายนาไม่ปฏิทานไม่อวยาวัจจะไม่มีเราทั้งนั้นอันเป็นเราทั้งนั้นมยะมยังไม่ตัวมยะเนี่ยอันเป็นตัวเราไม่ได้หมายความอันอื่นหรอกโปรดเปรย์ก็อันเป็นตัวเรานี่แหละแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เราได้เราเป็นเพราะพฤติกรรมที่มันเป็นบุญทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติได้เสร็จแล้วเราก็ได้ฟังธรรมก็เป็นบุญเราได้เทศนาก็เป็นบุญมันมีการฟังธรรมธรรมสวรรค์ใหม่มีธรรมเทศนาใหม่ซึ่งเป็นบุญเป็นบุญข้อที่มันเหมือนถึงครั้งถึงคราวได้รับฟังธรรมตรวจสอบสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติได้เราได้เรียนโดยเฉพาะหลักใหญ่ๆสำคัญคืออริยสัจ4ซึ่งเป็นตัวหลักของศาสนาแท้ๆอันประกอบไปด้วยชีวิตที่มีอยู่ประจำวันอริยสัจ4ไม่ได้ห่างไปจากชีวิตประจำวันอริยสัจ4ก็คือเรื่องของมนุษย์ธรรมดานี่เองแต่มนุษย์ธรรมดาที่มีวิชาความรู้มีวิชาไม่ใช่อวิชามีวิชารู้ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์รู้ทางเจริญรู้ทางประเสริฐจะเป็นอริยะชีวิตจะเป็นอริยะชีวิตเดินไปอยู่ตลอดเวลาสู่ความเป็นอริยะเดินทางเจริญขึ้นเรื่อยประเสริฐขึ้นเรื่อยไม่ได้บกพร่องแม้แต่ทางโลกกรรมการงานคุณค่าอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเหมือนมนุษย์โลกเขารังสรรค์อยู่ในโลกไม่ได้เป็นคนเสียหายทำลายอะไรเลยเป็นคนเจริญในสภาพของโลกเขาก็เจริญสภาพของธรรมะก็เจริญเราต้องพิสูจน์นะทฤษฎีพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เป็นเอกท่านตรัสรู้นี่เป็นไม่ใช่คนธรรมดาที่จะมาค้นพบสูตรไตรสูตรหนึ่งได้เป็นสูตรตื่นสูตรอะไรอะไรก็ค้นพบในโลกนี้เป็นสูตรวิทยาศาสตร์เป็นสูตรน้นสูตรนี่อะไรต่างๆนานาก็ว่ายิ่งใหญ่สูตรแล้วก็ทำให้เกิดความเจริญอะไรก็ตามใจเถอะในโลกก็ว่ายิ่งใหญ่รู้ยากเรียนยากสูตรย่นย่อลงมาเหลือไม่กี่คำแม้แต่อย่างไอน์สไตน์เหลือตัวอักษร3ตัวแค่นั้นเอง e เท่ากับ mc กำลัง2แค่นั้นเองแต่ยิ่งใหญ่ยากเรียนยากขนาดวัตถุโลกแบบโลกเขาก็เรียนยากและสูตรของพระเจ้าอริยสัจ4หรือมรรคองค์8นี่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเป็นเรื่องที่ข้ามภพข้ามชาติเป็นเรื่องที่ไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นเรื่องที่เราว่าเป็นสุดยอดของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้และพิสูจน์กันให้ได้จริงๆคนเรียนรู้ที่เคยยกตัวอย่างเรียนรู้อย่างสูตรไอน์สไตน์นี่ E เท่ากับ MC กำลัง2เรียนรู้เข้าใจมุมเหลี่ยมทำแบบฝึกหัดเอาไปสอบได้ปริญญาเอกกันมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ทำเรียนเยอะเรียนรู้เข้าใจแต่ไม่ได้ไปลงมือปฏิบัติลงมือทำเอา E เท่ากับ MC กำลัง2นี่ไปใช้ให้มันมีผลผลิตให้มันมีผลงานขึ้นมาจริงๆไม่กี่คนหรอกเรียนมาเป็นแสนเป็นล้านคนเอาไปทำจริงๆเป็นประโยชน์จริงๆไม่กี่คนเรียนกันไปยังไงเป็นความรู้เรียนมรรคองค์8ก็เหมือนกันเรียนอริยสัจ4นี่ก็เหมือนกันเรียนกันไม่รู้กี่ล้านคนแต่เอาไปทำเลยจริงๆให้มันมีมรรคมีผลให้มีผลผลิตให้เกิดคุณค่าแก่มนุษยชาติแก่สังคมประเทศเอาไปปฏิบัติจริงๆไม่กี่คนหรอกเอามาทำให้มันเกิดผลจริงๆเลยเป็นโลเป็นพายให้มันมีน้ำเนื้อน้ำหนักอะไรให้มันมีสาระสัจจะออกมาเป็นผลจริงๆเลยจนกระทั่งเกิดหมู่เกิดกลุ่มจริงๆเกิดกันอย่างที่เรียกว่าเรียนกันจริงๆพยายามกำชับกำชากันจริงๆให้ปฏิบัติให้ประพฤติให้มีผลผลิตเหมือนกับเรามีโรงงานมีบริษัทมีบริษัทอริยสัจ4เนี่ยบริษัทอริยสัจ4จำกัด ตั้งเองบริษัทดีไหมจดทะเบียนเลยบริษัทอริยสัจ4จำกัดมีจุดมุ่งหมายผลิตคนที่ได้มรรคได้ผลออกไปสู่ตลาดเราจะขายออกไหมเนี่ยผลิตคนที่มีอริยสัจ4เนี่ยผลิตสินค้านี้ให้แก่สังคมประเทศชาติส่งไปขายเมืองนอกเลยผลิตได้แล้วเรียบร้อยใครต้องการคุณภาพระดับไหนถ้าโสดาบันราคาถูกหน่อยสกิทาก็แพงขึ้นอนาคาก็แพงมากกว่านั้นอรหันต์ยิ่งแพงใหญ่อรหันต์ที่มีปฏิสัมภิทาญาณยิ่งแพงขึ้นยิ่งเอาละมีอภิญญาก็แพงส่งไปขายประเทศไหนจะซื้อมั่งหรือว่าสังคมไหนจะซื้อมั่งดีไหมบริษัทตั้งบริษัทใหม่เอามันเป็นจริงๆเรามีบริษัทเนี่ยบริษัทมีอันนี้แหละเป็นสินค้าเป็นสินค้าที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมากมันสอดซ้อนอยู่ในตัวเพราะว่ามันมีทั้งงานของโลกทำงานของโลกได้แต่เป็นมนุษย์ที่ได้รับการผลิตมาจากทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามันได้จริงไหมเป็นจริงไหมอาตมาเห็นอยู่นะว่ามันเป็นจริงมันได้จริงมันได้แค่นี้นะบริษัทที่ว่าเนี่ยอาตมาก็เอาสูตรของพระพุทธเจ้าเอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาผลิตมาตั้งบริษัทแล้วก็ได้เป็นบริษัทอย่างเงี้ยผลิตออกมาได้เงี้ยมันยังไม่ดีเท่าไหร่เราสินค้าเราคุณภาพก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่อาตมาเห็นว่ามันถูกต้องตามสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาผลิตออกมานี่ถูกนะบริษัทข้างทางบริษัททําปาตงโกทอดปาตงโกข้างทางเนี่ยบริษัทมันยังไม่ใหญ่ไม่โตอะไรหรอกนะถูกคู่แข่งจะ เราก็ไม่ได้ไปแข่งด้วยหรอกนะที่จริงก็ตั้งแต่พูดแต่ว่ามันจะมาตั้งบริษัททอดปลาตรงโกขายนี่ก็พูดออกมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปแข่งไปขันอะไรหรอกกับบริษัทใหญ่เรารู้อยู่ว่าบริษัทใหญ่นั้นสูตรเพี้ยนแล้วเราก็เห็นว่าไม่ถูกต้องเราก็ไม่เอาอยู่ด้วยไม่ได้เราทำแบบนั้นมันมอมเมาประชาชนแล้วเราก็มาตั้งบริษัทด้วยว่ามาพยายามที่จะผลิตปลาตรงโกตามสูตรที่เราเชื่อว่าถูกต้องก็ผลิตมาได้ขนาดนี้ก็ได้นะอาตมาก็ว่าได้ปาตงโกอยู่ได้ผลผลิตอยู่ก็ดีขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็แหมมันยังไม่ถึงที่สุดอะไรสินค้ายังไม่ถึงสุดยอดสินค้ายังไม่ดีเยี่ยมยังไม่แต่มันก็เป็นไปนะก็เจริญอยู่ดำเนินไปอยู่มันสัมพันธ์กันเกื้อกูลกันไปเรื่อยๆดำเนินกันไปเรื่อยๆหลายคนก็คงรู้ดีว่าตัวเองก็มีสภาพที่พัฒนาขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นเข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะให้ตรวจสอบเสมอและพยายามสำนึกเสมอสำนึกดีนี่แหละสำนึกว่าเราอยู่ในสภาวะที่มันดีหรือเปล่านะมันขี้เกียจมันไม่เอาทานมันปล่อยปละละเลยมันไม่มีขมันมันไม่กำชับตัวเองมันไม่เพียรให้แก่ตัวเองแล้วมันก็ไม่มีองค์แห่งการตรัสรู้สติมันก็ตกมันไม่เพียรที่จะเป็นเพียรโพชฌงค์มันไม่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์มันเป็นเพียรไปอันอื่นเพียรจะต้องไปทำอะไรให้เป็นผีไปส่งเสริมผีมันก็เพียรไปโน่นมันแวะมันไม่ต้องเพียรหรอกเพราะมันง่ายเหลือเกินความเพียรนั้นมันง่ายเหลือเกินมันจะทำตามที่กิเลสมันบอกตามกิเลสมันต้องการนะมันง่ายไม่ต้องเพียรอะไรยากเลยไอ้จะพยายามจะเพียรมาให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ให้มีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ปฏิบัติเข้าหลักละเอียดลงไปมีสติปัฏฐานมีสมปัฏฐานมีอิทธิบาทจริงๆให้สั่งสมอินทรีย์พละจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าก็ต้องรู้ตัวว่าเราทำเนี่ยมันยังไม่เข้านะมันยังเบาบางมันยังห่างไม่เข้าร่องเข้ารอยก็ตรวจจริงๆพยายามให้ตัวเองเข้าอยู่ในทางเดินอยู่ในทางเรียกว่ามรรคได้ก้าวหน้าได้เดินจริงๆได้ก้าวเดินมีความเป็นไปดำเนินไป เรียกว่าสุขโตดำเนินไปจริงๆสมัคคโตเป็นผู้ที่ดำเนินชอบสมัคคโตดำเนินไปดีจริงๆถ้าเผื่อว่าไม่แล้วมันก็ไม่อยู่นั่นแหละไม่ใช่มีแต่ภาษาถ้าเผื่อว่ามีมันก็มีอาตมาทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นบุญเทศนาอยู่นี่ก็เป็นบุญตัวก็เจริญเทศนาก็ทำให้เราเจริญได้ฟังธรรมก็ให้เราบรรลุธรรมได้มีธรรมสวรรค์ใหม่มีธรรมเทศนาใหม่มีทิฏฐุชุกรรมมีทิฏฐุชุกรรมรวมแล้วก็ทั้งมีความเห็นทั้งมีการกระทำตรงมีการทำดีปฏิบัติดีทั้งนั้นแหละทิฏฐุชุกรรมรวมแล้วก็ทั้ง9หลักทั้งหมดนี่ดำเนินอยู่ตลอดเวลามีการได้สั่งสมตัวเองลดความโลภมันจึงเกิดทานนามัยตัวเองลดความโลภเกิดทานนามัยตัวเองปฏิบัติขัดเกลาอธิศีลเกิดจริงอธิจิตเกิดจริงอธิปัญญาเกิดจริงมันจึงเกิดศีลละใหม่จะเกิดภาวนาใหม่ศีลก็เจริญเป็นอธิศีลขัดเกลากายวาจาขัดเกลาใจก็เป็นอธิจิตจนกระทั่งเกิดอธิปัญญาเกิดญาณเกิดวิมุตมันก็เกิดภาวนาใหม่มันเกิดผลภาวนาก็เกิดทำให้เกิดผลเกิดมรรคผลไม่ใช่ผลธรรมดาเกิดมรรคผลนะตลอดเวลาเป็นบุญตลอดเวลาและเราเองเราก็ลดกิเลสซ้อนอีกมีอัปปัจจยนามัยมีวิยาวัจจมัยมีความขมีขมันขนขวายเพิ่มเติมขึ้นจริงๆไม่ใช่ยิ่งเฉยพิสูจน์ได้เลยสภาพพวกนี้มันยิ่งเจริญมันยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนมันยิ่งเจริญมันยิ่งยอมได้มันยิ่งเจริญมันยิ่งไม่จะได้ไปปะทะมันยิ่งเจริญมันยิ่งไม่ไปแข็งกระด้างมันยิ่งเจริญมันก็ยิ่งสุภาพอ่อนโยนเข้ากับใครก็ได้ดีขึ้นมันยิ่งเจริญมันก็ยิ่งสอดประสานโดยเฉพาะยิ่งเข้าในสภาพที่มันรวมกันน้ำไปหาน้ำน้ำมันไปหาน้ำมันไอ้สูตรไหนนะที่ผ่านมาเข้ากันได้โดยธาตุมันจะเข้ากันได้โดยธาตุมันเข้ากันจริงๆนะเข้ากันได้เราก็จะต้องไม่พาซื่อจนกระทั่งว่าเอ๊ะทำไมแล้วเข้ากันได้ไม่เข้ากันได้กับเถรสมาคมอ่ะเอ้ามันจะไปเข้ากันได้ยังไงแล้วก็เถรสมาคมก็ในเมื่อเถรสมาคมไม่พยายามจะเข้ากับเราเลยมีแต่ให้ไม่คบคุณโดยซ้ำไปประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อให้มาคบคุณกับเราไม่ได้พยายามจะตั้งหน้าตั้งตาจะมาประสานเลยมีแต่จะทะเลาะวิวาทจะแยกจะแตกแล้วมันจะไปเข้าได้ยังไงแล้วเขาก็ไม่ปรับความรู้ความเห็นไม่พยายามปรับปรุงไม่พยายามลดตัวลดตนไม่พยายามจริงๆมันก็เข้าไม่ได้นะแล้วมันก็จะต้องเป็นสภาพสองอย่างแน่นอนธาตุของเขากับธาตุนะจะให้ธาตุกุศลไปเข้ากับธาตุอกุศลมันก็ไม่ได้เอาธาตุทุจริตไปเข้ากับสุจริตมันก็ไม่ได้ธาตุสุจริตมันก็ต้องเข้ากับสุจริตธาตุทุจริตก็ต้องเข้ากับธาตุทุจริตมันแน่นอนแต่เราเมื่อมันสูงขึ้นแม้เราจะเป็นสุจริตสุจริตนี่ไม่ไปโกรธไปเกลียดทุจริตมีแต่จะช่วยกันมีจิตเมตตาโปรดเปรตจะบอกเปรตนอกตัวกับพวกนี้แหละโปรดเขาช่วยเหลือเขาแบ่งส่วนบุญให้ได้ก็แบ่งส่วนบุญให้ได้เมื่อเป็นเปรตที่มันเห็นแล้วล่ะเป็นเปรตที่มันจะช่วยได้ปรัตตูชีวกับเปรตมีองค์ประกอบสมบูรณ์พร้อมนะคือจึงจะรับส่วนบุญนั้นได้เขาเรียกว่าเปรตที่รับมีองค์ประกอบพร้อมที่จะรับส่วนบุญได้จึงจะรับได้ก็จริงแล้วก็ช่วยกันไปทำกันไปโดยเฉพาะความจริงที่ใจของเราเนี่ยเราโกรธเราเกลียดกันจริงๆอะเหรอจะโกรธทำไมจะเกลียดทำไมเกื้อกูลกันให้ได้นะเกื้อกูลคนไกลเสร็จแล้วคนใกล้ก็ไม่เกื้อกูลเข้ากันไม่ได้มันก็แย่ในนี่แหละไม่ได้ตัวในนี่แหละมันโกรธกันมันเกลียดกันมันชังกันเออเราก็มาดีกันคนเราไม่ใช่น้อยๆได้ดีกันมาไม่ใช่น้อยๆมีเชื้อของพระพุทธเจ้ามีเชื้อของพ่อมีเชื้อของสมเด็จพ่อกันมากันเป็นเลือดนี้แล้วยังจะมังแง่งกัน มาทะเลาะวิวาทอะไรกันมาขัดมาอะไรกันพยายามเข้ากันให้ได้เป็นเลือดนี้แล้วก็ยังจะมังแง่งแง่งแง่งกันมาทะเลาะวิวาทอะไรกันมาขัดมาอะไรกันพยายามเข้ากันให้ได้ประสานกันให้ได้สมานกันให้ได้อยู่ด้วยกันให้ดีเกื้อกูลกันมีเมตตามันต้องฝึกจริงๆนะมันต้องพยายามก็ทำจริงๆไม่ใช่ช่างมันฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกตลอดกาลนานจะไปทำอะไรได้มันต้องทำให้ได้จริงๆพยายามภาคเพียรนี่เป็นงานสำคัญของชีวิตเลยนะไม่ใช่ชีวิตธรรมดาชีวิตต่อเนื่องไปอีกกี่กับกี่การกี่ชาติก็ตามมันเป็นงานที่จะสั่งสมเป็นกรรมทายาโทเป็นมรดกเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ของคนไอ้เงินทองเพชรดินจินดาไม่ใช่ทรัพย์ของคนเราไม่ใช่ทรัพย์ของมนุษย์ เป็นทรัพย์ของผีถ้าจะว่ากันไปแล้วไปหลงมากก็ยิ่งมันเดือดร้อนมากมันไม่ใช่ทรัพย์ของคนที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอริยทรัพย์อะไรถ้าเรารู้เป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนรู้ว่าเกิดมาเป็นคนแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะควรจะสั่งสมอะไรควรจะภาคเพียรแสวงหาอะไรแล้วก็แสวงหาได้ธรรมะเป็นลาภเกิดปฏิลาโภเป็นรากของเราแล้วหนอปฏิลาโภเกิดธรรมะปฏิลาโภเป็นรากของเราแล้วหนอที่เรามีธรรมะมีอะไรแต่ไรเกิดนี่เป็นลาภของมนุษย์จริงๆเป็นทรัพย์ของมนุษย์เป็นสมบัติของมนุษย์แล้วมันก็ไม่ตกหล่นไปจากกรรมการงานที่โลกเขาทำอยู่เราก็ทำถ้าเข้าใจธรรมะของพระเจ้าแล้วไม่ใช่ไปที่นั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างเดียวเราจะฝึกฝนบ้างเราจะนั่งหลับหูหลับตาบ้างเราก็นั่งอยู่ที่นี่กันพยายามทำเจโตสมถะภาคเย็นก็ทำกันอยู่เสมอสนใจมั่งไม่สนใจมั่งฟังไปแล้วบางทีก็เอียงๆบอกเอออาตมาพูดนี่ก็พูดแต่ว่านั่งหลับหูหลับตามันก็เหมือนกับไปพูดเหยียดหยามดูถูกแต่มันก็เป็นอุปการะของผู้ที่จะศึกษาเป็นแต่เพียงพูดให้เห็นเชิงเท่านั้นว่าอย่าไปสุดโต่งไปจะเอานั่งหลับหูหลับตาจนกระทั่งเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าสิ่งนั้นเป็นทฤษฎีพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่มันเป็นบทบาทลีลาการงานอันหนึ่งหรือมันเป็นภาคปฏิบัติอันหนึ่งที่อนุเคราะห์อุปการะทำไม่ได้ก็ดีทำให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์มันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจอะไรแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่านั่นเป็นทางเอกนั่นเป็นประตูสำคัญเป็นสูตรสำคัญเป็นวิธีสำคัญถ้าไม่ใช่อริยสัจสี่แล้วไม่ได้ไม่เข้าท่าหรือทางปฏิบัติที่แท้ก็มรรคแปดหรือโพชฌงค์หรือโพธิปักขิยธรรมสรุปแล้วไม่นอกไปกว่านี้และสมาธิก็ซ้อนเชิงจะบอกว่าสมาธินี้ด้วยก็เอาบ้างอย่างที่ว่าเนี่ยศึกษากันไปฝึกฝนกันไปเราเป็นนักศึกษานะนักศึกษาเป็นชาตินะไม่ใช่จะจบง่ายๆนักศึกษาจริงๆภาคเพียรปฏิบัติทำแบบฝึกหัดอบรมฝึกฝนจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเลยแล้วเราก็ได้ผลได้ประโยชน์ขึ้นมาจริงๆมันถ้าเผื่อว่าเราศึกษาไปแล้วนี่มีภาษาอะไรต่างๆนานาหลักอะไรต่างๆนานาไม่ใช่เราจำได้แต่ตัวหนังสือเราเอามาตรวจสอบเปรียบเทียบว่าเรามีสภาวะเหล่านั้นจริงไหมเราก็จะรู้ตัวเราว่าเจริญจริงหรือไม่เจริญจริงเราเป็นนักปฏิบัติจริงหรือไม่มีสภาพเกิดจริงหรือไม่เราก็จะรู้จริงๆไม่ใช่คนปล่อยเปล่าได้ศึกษาไปแล้วก็ได้แต่ตัวหนังสือทุกวันนี้เก่งกันทั้งนั้นตัวหนังสือผกพันขบคิดรู้จำจี้จำใจกันขนาดนี้สำหรับพวกเราอาตมาจำจี้จำใจพูดซ้ำพูดซากอยู่ขนาดนี้แล้วพวกเราก็ได้ขนาดนี้ได้มั่งตกลนมั่งได้มั่งตกลนมั่งวันหนึ่ง12ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยเรารู้ตัวทั่วพร้อมเราได้ปฏิบัติประพฤติได้ชำนาญติดต่อเนื่องกันขนาดไหนแล้วมันเป็นโพชฌงค์ไหมเป็นโพธิปักขิยธรรมไหมที่เรามีลักษณะของโพธิปักขิ ที่จะทำชัดๆวันหนึ่งวันหนึ่งได้กี่นาทีได้กี่ชั่วโมงรวมแล้ววันหนึ่งได้เวลาสักเท่าไหร่แล้วคิดดูสิที่อื่นเขาไม่ได้เข้าใจถูกเรื่องด้วยออกนอกเรื่องนอกทางด้วยไปไหนแล้วมันปฏิบัติอะไรได้แล้วปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยเข้าหลักโพชฌงค์เข้าหลักโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันมีสภาพเจริญจริงไหมมันเป็นสุขโตเป็นสมัคคโตดำเนินไปชอบดำเนินไปดีอยู่ในอริยมรรคเป็นมรรคที่เราสั่งสมจริงไหมเป็นอริยทรัพย์มีบุญจริงๆมีทานามัยมีศีลามัยมีภาวนามัยใจเรานี่กลายเป็นผู้ที่จะให้นะประกลายเป็นผู้ที่ลดความโลภเป็นผู้ที่ให้แม้กระทั่งตัวตนเนี่ยถือดีถือตัวมีมานะมีอัตตานี่ก็ให้ได้ละออกได้ไม่แข็งกระด้างอ่อนลงไปอ่อนสุภาพอ่อนโยนลงไปไม่ใช่อ่อนแอนะกิเลสอ่อนลงยอมลงไม่ใช่ดื้อดึงดื้อด้านแข็งกระด้างอยู่อย่างเก่าอยู่นั่นแหละตีไม่แตกสักทีไม่ใช่นะอ่อนได้ยอมได้นะมันมีให้ได้จริงๆมันเป็นสภาพธรรมะโดยยิ่งได้ให้คุณค่าคุณธรรมไม่ใช่เป็นแต่วัตถุเงินทองข้าวของเท่านั้นที่จะเป็นทานมีธรรมทานเอากิเลสออกนี่แหละเป็นธรรมทานตัวสำคัญล่ะเอากิเลสออกนี่เป็นธรรมทานตัวแน่ๆแท้ๆเลยล่ะแล้วมันจะสมบูรณ์ไปทั้งหมดมีวัตถุทานมีอะไรทานอีกนะมีอภัยทานนะไม่เกิดลดความโลภความโกรธความหลงจากอภัยทานนั่นแหละเป็นเนื้อตัวแท้ของธรรมะนะไม่เกิดพิษเกิดภัยกับมนุษย์โลกมีแต่คุณมีแต่ค่ามีแต่ประโยชน์นะอภัยทานแล้วก็มาเป็นธรรมะทรงสภาพนั้นเป็นหมดเป็นทานแล้วก็ได้ทำได้มีทานมีทานนามัยมีชีวิตที่เป็นทานจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเราได้ทานอะไรเราได้ลดตัวประมัดนะได้ลดกิเลสในลดกิเลสจากจิตใจจริงๆเลยเป็นคนที่ลึกซึ้งซ้อนเชิงไปเรื่อยๆเราเจริญมีทานละไมมีศีลละไมศีลเราก็สูงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเคร่งได้ขึ้นจริงๆเลยนะมีผลมีภาวนาไมมีผลมรรคผลที่จริงกับบุญกิริยาวัตถุ3นี่แหละเป็นมีบุญกิริยาวัตถุตัวหลักๆตัวภาคปฏิบัตินอกนั้นก็องค์ขยายทั้งนั้นแหละจะเป็นอัปปัจจายนามัยเวยาวัจจมัยมันก็เป็นองค์ขยายตัวเรายิ่งตัวตนลดน้อยลงก็ได้อัปปัจจายนามัยก็ทานตัวตนทานอัตตามานะลงไปทานความขี้เกียจก็คืออัตตามีความขนขวายขยันหมั่นเพียรขึ้นก็เป็นอัตตาทั้งนั้นแหละลดอัตตาทั้งนั้นแหละลดตัวตนเป็นผู้ที่ไม่ถือตัวถือตนเป็นผู้ที่มีบุญมีคุณมีค่ามีประโยชน์เสียสละไม่อาตมาว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะไอ้คนเราที่มีอัตตาขี้เกียจถือดีไม่เสียสละไม่เกิดคุณเกิดค่าไม่สร้างงานไม่เป็นงานไม่ทำงานไม่ขยันมั่นเพียรไม่มีสมรรถนะไม่ขนขวายขึ้นมาไม่ภาคเพียรขึ้นมานะมันเป็นตัวตนทั้งนั้นแหละตัวกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าเราแก้ไขปรับปรุงได้แล้วมันจะได้โปรดทั้งตนมันจะได้โปรดทั้งผู้อื่นมันจะเป็นปฏิทานนามัยมันจะเป็นปัตตานุโมทนามัยที่จริงจริงๆเลยเสร็จแล้วสุดท้ายก็เหลือแต่ธรรมะเท่านั้นแหละจะมาธรรมเทศนาหรือว่าธรรมสวรรค์ใหม่มันก็มาแสดงกันสอนกันอธิบายกันคนสอนก็เป็นธรรมเทศนาใหม่คนฟังก็เป็นธรรมสวรรค์ใหม่เท่านั้นเองสรุปแล้วมนุษย์โลกสอนกันต่อคนสอนได้ก็คือคนที่เป็นได้แล้วมีคุณอันสมควรก่อนและสอนผู้อื่นจะได้ไม่มัวหมองตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นจะไม่มัวหมองก็ทั้งนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะคนได้รับต่อทอดก็จนกระทั่งตนเองเกิดตนเองเป็นอีกก็ไปสอนคนอื่นต่อไปอีกเป็นทางถูกเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นการกระทำที่ถูกทางที่ตรงทางที่ถูกต้องหมดทุกอย่างความเห็นถูกการลงมือทำถูกเป็นความถูกต้องที่ตรง ปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงจริงๆตลอดมีแต่บุญเกิดอย่างนี้แหละมันมีสภาพจริงไหมหรือว่าท่องได้แต่แค่ตัวหนังสือหนังหาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ออกมาจากอริยสัจ4เท่านั้นแหละขยายความไปหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ขยายมาจากอริยสัจ4เท่านั้นแหละซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเพราะงานการอะไรอื่นๆความสามารถอะไรอื่นๆจะต้องมีต้องเป็นนะพวกเราก็มีงานมีการมีเครือข่ายทำโน่นทำนี่มีกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆนานาเนี่ยขยับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเราผู้ที่เป็นผู้นำก็คือมีขมันอย่างน้อยก็เป็นคนค้นคว้าเป็นคนกระปรี้กระเปร่าอย่าเป็นคนเลี่ยงคนหลบนักเป็นสมณะเป็นผู้บวชแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะวรรณะที่หนึ่งก็พยายามผู้ที่ทำงานทำการรับผิดชอบมากๆอยู่ในฐานะผู้บริหารฐานะหัวหน้าฐานะผู้นำฐานะนักรบนักบุกเบิกฐานะนักรบนักบุกเบิกก็พยายามใครที่จะทำหน้าที่มันได้ถึงขนาดนั้นก็รู้ตัวแม้จะไม่ใช่หน้าที่แต่เราก็รู้ว่าเรามีสมรรถภาพมีความเป็นไปได้มีความเจริญมาในระดับขีดนั้นขีดนี้จะต้องไม่หลงผิดไม่มีมานะมานะคือความหลงผิดตัวต่ำกว่านึกว่าตัวสูงตัวสูงก็หลงกว่าตัวต่ำตัวได้ขนาดเท่านั้นเท่านี้ก็ยึดติดอยู่เท่านั้นเท่านี้หลงตัวว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมานะก้าวนี่ซ่อนกันไปซ่อนกันมาผิดนะตัวสูงหลงว่าตัวต่ำตัวต่ำหลงว่าตัวสูงตัวเสมอตัวก็สำคัญมั่นหมายว่าตัวเสมอนี่อยู่เท่านี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะซ่อนไปซ่อนมาหมุนไปหมุนมาอย่าไปหลงผิดหมดนะอย่าไปหลงสภาพต้องรู้สภาพรู้สภาวะที่แท้จริงแล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยให้มันสูงขึ้นไปเสมอเสมอเสมอเสมอนะโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทานาคาเสมออนาคาอรหันต์เสมออรหันต์ไปเรื่อยรู้ความจริงตามความเป็นจริงมีญาณสอดส่องมีญาณรู้ว่าโสดาคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็รู้ชัดรู้เจนไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเมื่อจะเดินมาโกหกหลอกลวงมาทำเป็นรู้ดีมันต้องปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมันต้องตนเองรู้ตนของของตนเห็นของตนรู้ของตนอาหะเมตังนะชานามิอาหะเมตังนะปัสสามิติรู้ของตนเห็นของตนอาหะอาหังนี่ก็ตัวเองเหมือนกันรู้ตัวรู้ตนชานะปัสสาอะไรก็รู้ชานะรู้ปัสสาเห็นรู้เห็นตนว่าตนได้ตนเป็นตนมีญาณทัศนะเข้าใจแม่นถูกอันนี้ได้แล้วนะอันนี้ยังเหลืออยู่น้อยอันนี้เป็นอนุสัยกิเลสอันนี้เป็นปริยุทธานกิเลสอันนี้เจริญแล้วคล่องแคล่วแล้วพรั่งพร้อมบริการงานเจริญได้ดีมีอะไรดีมีอะไรเจริญมันง่ายมันเบามันว่างแล้วมันก็เจริญงอกงามเป็นผู้ที่มีบุญอยู่ตลอดเวลามีความขยันหมั่นเพียรมีความค้นคว้ามีการสร้างสรรค์เป็นคนมีคุณค่าเป็นคนสปายะเป็นบุคคลสปายะอยู่ไหนไปไหนก็เป็นตัวเจริญทั้งนั้นเป็นตัวคนเรารู้ว่าดีคืออะไรเนี่ยมันโดยสามัญสำนึกโดยสามัญปัญญามันก็รู้นะว่าดีคืออะไรทีนี้จะดีละเอียดลึกซ้อนอย่างไรอย่างไรเนี่ยอาตมาอธิบายแล้วก็คงฟังก็เข้าใจทีนี้เป็นจริงขนาดไหนขนาดไหนเราเป็นได้ขนาดไหนเราบกพร่องอยู่เรายังไม่เจริญอยู่ขนาดไหนจะเป็นผู้เดินไปดีดำเนินไปดีนับวันนับเวลามีแต่ก้าวหน้ามีแต่เจริญยังไงยังไงยังไงจะเห็นได้ว่าคนเรานี่มีอัตตามีกิเลสมีความขี้เกียจมีความเห็นแก่ตัวมีภพมันอยู่ในภพของเรามันจะเอาอยู่แค่นี้เป็นแต่แค่นี้มันไม่พยายามก้าวหน้ามันเฉยมันช้ามันได้อะไรมาพอสมควรแล้วมันก็ประมาทกลายเป็นคนเสพคนติดเป็นเทวดานิกายใดนิกายหนึ่งอยู่นั่นแหละภาษาคำว่าเทวดานิกายใดนิกายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตื่นนะเป็นเทวดานิกายนั้นเป็นเทวดาหมู่นั้นไม่เปลี่ยนหมู่ไม่เจริญขึ้นเทวดามีสภาพพัฒนาเจริญขึ้นไปเป็นเทวดา จตุมหาราชิกาเป็นเทวดาดาวดึงไม่ใช่ดาวก่อนดาวดึงจตุมาจตุแล้วเป็นดาวดึงเป็นดาวดึงเป็นยามาเป็นเทวดาดุสิตาดุสิตสี่แล้วปรินิมาปรินิมานนิมานนรดีนิมาเนี่ยนิมานนรตีแล้วก็ปรินิมิตวสวัตตีเป็นเทวดาที่ต้องมีจิตวิญญาณที่ภูมิสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจตุมหาราชิกาก็เป็นผู้ที่เก่งรอบสี่ทิศนะเป็นดาวดึงก็ได้เสวยประโยชน์เสวยสวรรค์นะยามมาอะไรอ่ะเฝ้าอยู่ดูรักษาไว้ก็หมายความว่าก็ตรวจตราเป็นผู้เจริญที่มีคุณธรรมอะไรไรแค่ไหนก็มีจริงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปสู่ดุสิตาแต่เราก็ลืมหมดแล้วพยัญชนะฮะเสพสมสุขสมได้เสวยผลเสร็จแล้วมันจะติดนะติดจนกระทั่งหลงไหลผิดถ้าเผื่อว่ามันทิฏฐิที่ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเทวดาติดเทวดาติดแป้นเป็นเทพนิกายแต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจแล้วว่าจะต้องเจริญขึ้นสิ่งเหล่านี้ท่านเตือนไว้ทั้งนั้นเลยความหมายต่างๆนานาเนี่ยรักษาอย่าให้มันเสื่อมเสพสมก็อย่าไปเสพสุขเสพสมนิมานตรตีอะไรก็ตรวจตราให้มันละเอียดละออปรินิมิตละปรินิมิตปสวัตตีเป็นอุปทานถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างไม่ถูกต้องมันก็ไม่ก้าวหน้ากลายเป็นเทวดาติดนิกายติดระดับนั่นเองเทวดา40เทวดา41เทวดา42ก็เป็นนิกายอยู่เก่านั่นน่ะไม่เพื่อนไม่เลื่อนฐานไม่เลื่อนภูมิไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล่นพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยเรื่องราวต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นมันติดอยู่อย่างนั้นจริงๆมันช้ามันนานนะมันช้ามันนานมันแช่มันคุณสังเกตอ่านจิตตัวเองมั้งไหมเออจิตเราจริงนะมันได้อร่อยหรือว่ามันได้ฐานแล้วมันก็ติดฐานติดแป้นอยู่แค่นี้มันก็เออมันก็ดีนี่ที่จริงมันก็จริงมันเป็นสุขนะมันเป็นความลำบากน้อยมันลดความลำบากแต่ก่อนนี่มันลำบากมันทุกข์ร้อนเหลือเกินยิ่งมีองค์ประกอบครบพร้อมแล้วยิ่งอยู่กับหมู่ก็ฟุ้งคนนั้นคนนี้ไอ้นุ่นไอ้นี่อะไรก็แวดก็ล้อมแล้วคนที่เขาเจริญเขาก็ยิ่งดีเขาก็เจริญเขาก็เกื้อหนุนมันเหมือนกับไอ้เด็กที่อยู่กันในครอบครัวที่มีพี่เลี้ยงที่มีพ่อมีแม่ขยันดีงามไอ้เด็กที่มันไม่เดียงสามันก็เล่นไประเริงไปนะไม่ต้องขนขวายอะไรไม่ต้องเจริญเหมือนอย่างนั้นน่ะยิ่งอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีคนดีครอบครัวที่มีมิตรดีสหายดีครอบครัวที่มีพ่อดีแม่ดีพี่ดีน้องดีเขาขยันมันเพียงก็ทำหมดแล้วไอ้เราก็ไม่ขนขวายก็เลยอาศัยอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้มันก็เลยเข้าพบอัตตาเข้าพบขี้เกียจเข้าพบเห็นแก่ตัวเข้าพบระเริงเล่นหลงแล้วเราไม่จะเจริญอะไรเลยมันต้องส่งไปเหมือนกับอาตมาถูกแม่ส่งไปอยู่กับคนเขาให้เขาใช้เป็นคนใช้เลยนะมันดีมั้งเนี่ยส่งไปอยู่กับคนอื่นดีไหมจริงๆนะที่พูดเนี่ยอาตมาพูดเนี่ยให้เตือนให้สำนึกอ่ะมันไม่มีใครช่วยเราได้มากกว่าเราเองช่วยเราเองหรอกถ้าเราไม่สำนึกถ้าเราไม่พยายามขับตัวเองเคลื่อนตัวเองขนขวายตัวเองไอ้การขนขวายเนี่ยยากมันยิ่งมีสปายะมากมันเหมือนกับเราเหมือนกับบทที่อาตมาตำหนิประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมันเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรดีอะไรก็ดียังไม่คับยังไม่แคบยังมีแผ่นดินยังมีอะไรอะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะแล้วมันก็เลยละเริงขี้เกียจมันไม่มีอะไรมาเร่งรัดมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอย่างที่อาตมาว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบมันไม่เหมือนญี่ปุ่น มันก็เลยกลายเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านอยู่อย่างนั้นมันไม่ถึงที่ถึงตายหรอกแล้วมันก็เลยไม่ทำอะไรมากมายอยู่ยังไงก็อยู่ได้ไม่ตายไม่อดตายไม่เหมือนเอธิโอเปียมันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็เหมือนกันเป็นเหมือนเมืองเป็นเหมือนประเทศไทยเป็นเหมือนเมืองซ่อนอยู่อีกซ่อนสภาพอยู่เสร็จแล้วเราก็มีพี่มีน้องมีคนนั้นคนนี้ขยันเขาค้นคว้าคนได้ดีก็ดีไปไอ้คนที่สำนึกไม่ดีก็เลยตกต่ำไปคนสำนึกดีก็ได้ต้องภาคเปลี่ยนขึ้นนะอย่าเป็นเทพนิกายอย่าเป็นเทวดาติดแป้นอย่าเป็นเทวดาติดฐานไหนฐานนั้นแล้วก็ไม่เลื่อนชั้นเราต้องเจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งก้าวหน้าสุขโตสมคโตเจริญอยู่ทุกขณะทุกนาทีทุกวินาทีต้องมีสำนึกต้องมีเพียรต้องมีพยายามภาคเปลี่ยนให้มันตัวเองต้องวิริยะอุตสาหะพยายามพัฒนาตนเองขึ้นไปมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ที่คนจะรู้ตัวรู้ตนแล้วก็พยายามบังคับตนเองเพียรให้แก่ตนเองขับเคลื่อนให้ตนเองเจริญขึ้นไปมันยิ่งมีฐานอาศัยที่ไม่ต้องมีอะไรมากแล้วก็อยู่รอดแล้วมันก็เลยกลายเป็นประมาทนี่แหละคือความประมาทที่เนียนลึกซึ้งเสร็จแล้วมันก็ไม่เจริญเร็วเท่าที่ควรเพราะคนที่มาใหม่ๆนี่นะเขายังก้าวไม่ถึงฐานที่พวกเรามีเป็นฐานระดับหนึ่งเขาเองเขาอยู่โลกพอมาถึงกับพวกเราเนี่ยคนพวกนี้พลาดเลยนะเห็นความเจริญที่ชัดเจนพอมาถึงพอใกล้ๆกันกับพวกเราฐานชักจะพอๆกันเป็นเทพนิกายเดียวกันอ้าวแล้วชักเฉยละชักอึดชุดแล้วไม่ค่อยจะก้าวแล้วทีนี้เป็นเรือเกลือที่บรรทุกเปลี่ยมแปรเลยนะโอ้โหไอเรือกลไฟที่ลากก็แรงน้อยเนี่ยอาตมาเป็นเรือกลไฟที่ลากแรงน้อยดันอื้อไม้ใบพัดนี่เร่งเครื่องจะใบพัดขาดแล้วนะร้อนเรือเกลือนี่หนักอื้อไม่อยากเคลื่อนแล้วติดอยู่ตรงเนี้ยติดตังอยู่ตรงเนี้ยแช่อยู่ตรงเนี้ยนะกระเทือนมั่งไม่พูดอย่างเงี้ยกระเทือนกันมั่งไหมความเจริญของเรามันจะต้องเจริญไปอีกนะจะต้องพัฒนาไปอีกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้องขับเคลื่อนตัวเองนะสำนึกตัวเองพยายามภาคเพียรจริงๆนะเอาฟังทำอีกสูตรหนึ่งนะธรรมะที่เป็นใหญ่คือปัญญาเทียบด้วยราชสีชื่อหัวเรื่องว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามราชสีผู้เป็นพญาเนื้อย่อมกล่าวได้ว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นโดยกำลังโดยฝีเท้าและด้วยความกล้าธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้เหล่าใดเหล่าหนึ่งในนี้เขาวงเล็บไว้ด้วยนะธรรมะเหล่าใดที่เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้นี่วงเล็บว่าโพธิปักขิยธรรมนั่นนะบางแห่งเรียกว่าโพธิปักขิกธรรมโพธิปักขิกธรรมขิกะหรือขิยะนะโพธิปักขิยธรรมหรือโพธิปักขิกะธรรมนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าโพธิปักขิกธรรมก็รู้นะธรรมะที่เป็นไปนี่เขาวงเล็บส่วนเองธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือโพธิปักขิยธรรมเราใดเหล่านึงก็ตามปัญญินทรีย์ย่อมกล่าวได้ว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นในทางเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้มีอะไรบ้างความที่เป็นใหญ่คือความเชื่อสัตทินทรีย์เป็นธรรมที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมะที่เป็นใหญ่คือความเพียรวิริยินทรีย์ก็เหมือนกันเป็นธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ความระลึกได้สัตทินทรีย์ความตั้งใจมั่นสมาทินทรีย์และปัญญาปัญญินทรีย์เป็นธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้อินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจปรมัตถ์ หรือผู้เป็นครูสอนไม่เข้าใจปรมัตถ์นะอธิบายไม่ออกหรอกศรัทธาก็ไปอธิบายเป็นศรัทธาโลกๆง่ายๆนะวิริยะก็ไปเป็นอธิบายวิริยะโลกๆสติก็เป็นสติธรรมดาสติโลกๆมันไม่ได้เป็นสติสัมโพชฌงค์นะสมาธิก็เอาเลยไปเลยทีนี้สมาธิก็ไปเอาสมาธิฤาษีเข้ามาผนวกเลยปัญญาก็เป็นความเฉโกปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแบบไม่เข้าร่องเข้ารอยถ้ามันไม่รู้มันไม่ได้อะไรหรอกนะและปัญญาที่พูดนี่แหละขณะนี้ที่กำลังอธิบายนี่กำลังเสริมทิฏฐิเสริมความรู้เสริมปัญญาเสริมความเข้าใจให้ฉลาดเข้าร่องเข้ารอยเพราะถ้าเผื่อว่าปัญญาหรือปัญญินทรีย์ที่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นด้วยความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่เป็นเพียงปัญญาในระดับสุตมยปัญญาเป็นปัญญาในระดับเพียงฟังรู้เข้าใจเป็นแค่สุตมยปัญญาก็ตามเป็นอำนาจเป็นปัญญินทรีย์อย่างที่ท่านตรัสเนี่ยเปรียบว่าสัตว์ใดในโลกเหมือนกับราชสีห์ที่เลิศกว่าสัตว์ใดๆปัญญินทรีย์เป็นตัวเลิศเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี่เป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของปัญญินทรีย์เป็นตัวเลิศถ้าเผื่อว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆมันไม่สัมมาจริงๆแล้วก็มันไปใหญ่เลยเริ่มต้นไปใหญ่เลยสัมมาทิฏฐิไม่เป็นตัวแรกสัมมาทิฏฐิเหมือนกับเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสัมมาทิฏฐิต้องเป็นตัวแรกหรือสัมมาทิฏฐิและศีลศีลและสัมมาทิฏฐิซึ่งเราก็เคยได้ผ่านสูตรนี้สัมมาทิฏฐิและศีลด้วยกันทั้ง2อันลงมือปฏิบัติก็คือศีลเริ่มรู้ก็คือสัมมาปฏิบัติก็คือมรรค8มีทิฏฐิเป็นตัวต้นลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติตัวต้นก็คือศีลมีศีลขนาดใดที่อยู่ที่เราแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้ขนาดศีลเท่านั้นมีหลักเกณฑ์อะไรที่เราจะประพฤติให้แก่ตนนั่นแหละเราต้องมีอยู่ดีๆสุ่ม4สุ่ม5ไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ก่อนจะรู้ก็เป็นปัญญารู้หลักเกณฑ์รู้ทฤษฎีรู้นั่นรู้นี่ปัญญาเป็นตัวสำคัญไปหมดและยิ่งเป็นสมาธิที่ปฏิบัติถูกตัวถูกขนาดถูกสภาพของเราดำเนินไปชอบเข้าใจทฤษฎีเข้าใจหลักที่จะเอามาปฏิบัติการเข้าใจทฤษฎีการเข้าใจหลักก็คือความฉลาดคือความรู้คือปัญญาทั้งนั้นแล้วมาทำถูกหรือไม่ถูกก็ปัญญาต้องตรวจสอบทั้งนั้นทำได้ผลหรือไม่ได้ผลปัญญาตรวจสอบทั้งนั้นอ้าวมันเป็นผลที่แท้เนี่ยละลดนายคลายเป็นวิมุตต์เลยนะเป็นอริยทรัพย์ที่แท้จริงปัญญาทั้งนั้นเราติดอยู่หรือไม่ติดในขณะนี้เป็นเทพนิกายติดแป้นอยู่หรือไม่ติดแป้นก็เป็นปัญญาที่จะเสาะที่จะดันดุลของเราไปทั้งนั้นที่จะทำให้เราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าก็เป็นตัวปัญญาตัวปัญญาเนี่ยจะรู้จักทั้งศรัทธาคืออะไรวิริยะคืออะไรสติคืออะไรสมาธิคืออะไรตัวปัญญาตัวท้ายก็คือตัวจะรู้ไปทั้งหมดนั่นแหละเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นมันเชื่ออย่างไรมันเชื่อโดยสอดคล้องกับที่ท่านตรัสไว้ในกาลามสูตรหรือไม่มันเชื่อเพราะว่ากุศลใดที่ได้ทำสำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วกุศลนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราได้เชื่อไม่ไปเชื่อตามนั้นเชื่อตามนี้แต่ก็เชื่อตามนะจะว่าเรื่องปรัมปราก็มีเป็นส่วนที่เราจะเชื่อได้จะว่าเป็นเรื่องในตำราก็ได้จะเป็นเรื่องที่อะไรต่ออะไรเนี่ยอะไรกาลามสูตร10หลักอาตมาก็ไม่เคยชั่งจำสักทีเป็นเรื่องบอกเล่ากันมาเป็นเรื่องปรัมปราเป็นเรื่องอะไรมั่งอันที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ฟังเชื่อแต่แค่ได้ฟังมาตามๆกันมาถือกันเป็นปรัมปรามาใช่ไหมอันที่สองสืบทอดกันมามันเรื่องปรัมปราอันที่สามเราดื้อฟังเชื่อแต่แค่ได้ฟังมาตามๆกันมาถือกันเป็นปรัมปรามาใช่ไหมอันที่สองสืบทอดกันมามันเรื่องปรัมปราอันที่สามเราดื้อ กันมาเท่านั้นไอ้เล่าลือก็ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันมีขนาดสูงกว่ากันได้ยินได้ฟังมาก็ยังเงียบฟังไปเฉยๆแต่ไอ้เล่าลือมันเหมือนกระแสเนี่ยทุกวันนี้กระแสข่าวลือมันเล่าลือกันมาเห่อกันมาอะไรกันมางี้คล้ายๆกันเห่อกันมาเป็นบางทีเป็นช่วงๆเหมือนแฟชั่นอะไรเงี้ยมันต่างกันมั้ยล่ะเชื่อตามกันมาก็เป็นปรัมปราเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมานะเรื่องอะไรตะอ้างตำราคาดคะเนใช่มั้ยอันต่อไปอันที่5คาดคะเนที่ต้องตามหลักเหตุผลน่ะคิดตรองตามหลักเหตุผลตามตรรกศาสตร์ตรองแล้วก็อันที่6คาดคะเนนะเดาเอาคาดคะเนเอาอะไรอะไรเอาอันที่7อะไรมันมีอะไรก็เปรียบเทียบเอาตามที่มันเป็นไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เปรียบเอาเทียบเอาตามที่ตัวเองมีเหตุปัจจัยมีข้อมูลอะไรก็เปรียบเอาเทียบเอาเฉยๆที่จริงมันก็ทั้งนั้นแหละใช่ทั้งนั้นอันที่8อะไรที่8เข้ากันได้กับความเห็นของตนอันที่9มองเห็นเป็นที่น่าเชื่อถือมันเป็นแต่เพียงดูนิดๆหน่อยๆเป็นที่น่าเชื่อถือเดี๋ยวนี้เยอะนะคนที่ทำท่ามันน่าเชื่อถือนี่ถูกต้มถูกหลอกมาเยอะแล้วมีมาดดีมีอะไรดีนะไอ้พวกนี้นี่เยอะอันที่10ก็แม้แต่เป็นครูของเรานะอันที่10จำได้แม่นนะอันที่9นี่แม้แปลแต่ว่าเราจะดูมาดดีอะไรดีเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าอาตมาจะมีน้อยเนาะอันที่9เนี่ยดูเป็นที่น่าเชื่อถือแค่นั้นก็เชื่อคนเขาทำมาดดีมีดูแล้วสัมผัสแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือนี่คนเขามีเยอะนะอาตมาดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอันนี้น้อยดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะผู้ที่เขาเข้าใจเองเขาก็รู้ว่ามันเป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่แม้ในกาลามสูตรทั้งหมดทั้ง10ข้อเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วมันก็ทั้งนั้นแหละมันก็เชื่อมีแบ่งเชื่อทั้งนั้นแหละแต่จะไปปักใจเชื่ออันอย่างอันใดอันหนึ่งเป็นดิวไปจะว่าไม่ก็ไม่ใช่นะไอ้ฟังมาก็มันก็เชื่อได้ที่มันดีมันถูกไอ้ปรัมปราเก่าๆแก่ๆมามันก็ใช่มันก็เชื่อได้ถ้ามันดีมันถูกนะทั้งหมดนั่นแหละทุกแง่ทุกเชิงอ่ะทุกแง่ทุกเชิงอ่ะไม่ใช่โยนทิ้งประเภททั้งหมดเลยไม่ต้องเชื่ออะไรเลยอ้าวสุดท้ายแม้แต่ครูของเราก็ไม่เชื่อเลยแล้วไปทำอะไรแล้วไปเรียนอะไรกันล่ะเนี่ยพาซื่อไปก็ไม่ได้มันก็จะต้องรู้ว่าเราจะเชื่อที่จริงแล้วก็จะเชื่อใช้สภาพพวกนี้มาไกลมากรองมาเรียบเรียงเอาแล้วเราก็ปฏิบัติประพฤติเป็นกุศลจนกระทั่งเกิดมรรคเกิดผลเกิดของจริงแล้วมันก็เชื่อสิ่งที่มันเป็นมรรคเป็นผลนั่นแหละเป็นของจริงมันเกิดความเชื่อตามที่อาตมาว่าอาตมาขยายว่ามันเชื่อฟังไอ้เชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นเนี่ยนะอาตมาว่าชัดดีแล้วนะฟังไปจนกระทั่งไตรตรองดีอันนี้น่าเชื่อถือแต่มันก็ยังไม่มีฤทธิ์แรงศรัทธานั้นสูงขึ้นสัทธินทรีย์มันยังไม่สูงขึ้นถึงขั้นว่าเราน่าเชื่อถือแล้วมันน่าลองพิสูจน์น่าปฏิบัติตามมั้ยล่ะถ้ามันถึงขีดนั้นนะเราจะลงมือปฏิบัติตามเรียกว่าเชื่อฟังเมื่อปฏิบัติตามด้วยความเพียรปฏิบัติตามด้วยความอุตสาหะมันอยากปฏิบัติเลยนะมันเห็นดีเลยมันก็ปฏิบัติภาคเพียรเอาแม่ยากแม่เย็นก็เอาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันก็จะได้จริงได้จริงได้จริงขึ้นมาเรียกว่าเชื่อฟังเมื่อมันได้ผลไปมากพอจนถึงรอบถึงขีดถึงเขตเป็นกุศลอันสมบูรณ์มันเชื่อมั่นเลยแต่เนี้ยสัทธินทรีย์เป็นศรัทธาพละอันเต็มรูปมันเชื่อมั่นเลยมันสั่งสมความจริงอย่างนั้นมันก็ประกอบไปด้วยปัญญาศรัทธาก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาเราก็จะรู้ว่ามันยังไงมันถึงขั้นเชื่อถือยังไงถึงขั้นเชื่อฟังในตัวเรานี่แหละยังไงถึงขั้นเชื่อมั่นไอ้ตัวเชื่อมั่นเนี่ยมันมั่นจริงๆนะจะบอกว่าหลงจะบอกว่าติดอะไรก็ตามใจเถอะมันเชื่อเชื่อมั่นแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราดื้อด้านอะไรจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะยอมจริงๆถ้าเผื่อมันถึงครั้งถึงคราวต้องยอมก็ยอมได้แต่จะยืนหยัดยืนยันตรงสุดท้ายมันยอมไม่ได้ต้องเสียชีวิตด้วยเพื่อแลกกับธรรมะมันก็แลกแต่จะเสียสละไปเป็นขันๆเสียสละอวัยวะเสียสละไปเป็นระดับเสียทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสุดท้ายจะเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมมันก็เป็นไปตามธรรมตามขนาดนะมันจะอยู่ในโลกเพื่อที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวเสียสละบ้างเพราะคนเรามันมากมีความเห็นแก่ตัวมันไม่ความเห็นแก่ตัวความเห็นของตนเองจะมีสภาพของวิริยะก็จะต้องมีปัญญารู้ว่าอย่างนี้เราวิริยะหรือไม่ถ้ามันไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าเราวิริยะหรือไม่มันไม่ได้ตรวจสอบมันก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันก็ไม่ได้ใช้ตัววินิจฉัยถ้าเราใช้ตัวปัญญาตัววินิจฉัยตรวจสอบจริงๆตรวจสอบวินิจฉัยก็โดยปัญญาของเรานั่นแหละมันเป็นตัวใหญ่จริงๆนะเป็นตัวอย่างที่ท่านว่าเลิศกว่าสัตว์ใดเลิศกว่าสภาพอะไรต่ออะไรในชีวิตที่จะต้องดำเนินไปแล้วทุกวันนี้ไปเข้าใจเชกตาเป็นเปรตเป็นเชโกเชกะเป็นปัญญาความเฉลียวฉลาดแบบโลกโลกเป็นปัญญายกย่องเชิดชูกันเหลือเกินนะมันปัญญาอย่างนั้นมันไม่พาพ้นทุกข์มันไม่เป็นปัญญาที่จะทำให้เป็นวิชามันไม่มันเป็นอวิชามันไม่เป็นปัญญาอย่างวิชาอวิชาแปลว่าความรู้ที่มันไม่พาพ้นทุกข์อาตมาแปลงี้เดี๋ยวก็มาเอาอาตมาตายทำให้วิธรรมวินัยวิปริตอีกแล้วที่จริงยิ่งเข้าเป้านะไม่วิปริตเลยขอยืนยันอวิชชาเนี่ยแปลว่าความรู้ที่ไม่พาพ้นทุกข์ที่ไม่พาตรัสรู้อริยสัจ4เพราะวิชาคือตัวที่เป็นความรู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ4เนี่ยเรียกว่าวิชานี่เรียกว่าจำกัดความเข้าอย่างแคบเพราะความรู้ใดๆที่มันไม่เป็นไปเพื่ออริยสัจ4ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วเราก็ไม่ใช่วิชาเป็นอวิชชาทั้งนั้นน่ะแต่อวิชชาเป็นความรู้โลกโลกเราก็ใช้อาศัยบ้างแต่อย่าไปหลงผิดว่าเราจะไม่รู้อวิชชาเราไม่จะไม่รู้อวิชชาไม่หมายความว่าเราจะไม่รู้ปัญญาเราจะไม่รู้ความเฉลียวฉลาดเราจะไม่รู้อะไรโลกโลกมีโลกวิทูมีความรู้ของอื่นเขาด้วยแล้วมีความรู้ที่จะรู้มาอาศัยในชีวิตเราก็มีทั้งความรู้ที่อาศัยสร้างสรรค์มีความชำนาญมีความรู้อะไรเป็นโลกียะนั่นเป็นโลกียะเราก็มีแล้วเราก็ใช้แม้จะเป็นความรู้ทางโลกียะเราก็เอามาใช้และซ้อนกับโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่มันเป็นไปเพื่อบุญเป็นไปเพื่อความดีงามทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นหนี้ซ้อนกันอยู่ในนั้นเราจะมีความภาคเพียรเราจะมีสติอย่างไรเป็นสติที่มันสูงสติสัมโพชฌงค์สติที่มันมีคุณค่าสติก็แบ่งก็อธิบายขยายความให้ฟังแล้วสมาธิอย่างไรเป็นสมาธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่มันมีองค์แห่งการตรัสรู้สมาธิที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์สมาธิที่มันมีคนมาถามอาตมาอยู่เหมือนกันพวกเราเนี่ยบอกว่าเจโตสมถะยังคล่องในเจโตสมถะเนี่ยมันเป็นยังไงเจโตสมถะถ้าโดยนิยามโดยการกับจำกัดความเจโตสมถะก็คือสภาพที่เป็นนั่งหลับตาเป็นสมาธิเอาแล้วเกิดสมถะอยู่ในภพในภวังค์เกิดความสงบระงับในการกระทำอย่างนั้นทีนี้ของพุทธเนี่ยมีเป็นบอกว่าบุคคลที่มีโลกุตระแต่ไม่มีเจโตสมถะก็ต้องเข้าใจว่าจริงไม่มีเจโตสมถะอย่างที่จะเป็นนั่งทำเอาอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่มีโลกุตระถ้ามีโลกุตระถึงขั้นระดับสูงสุดเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีเจโตสมถะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นได้แต่มันก็เป็นอุปการะนะทีนี้คำว่าสมถะในของพุทธมีไหมมีสิถ้าเป็นโลกุตระก็ต้องมีสมถะสมถะมันก็หมายถึงความสงบระงับการสงบระงับของกิเลสแต่มันไม่ได้หมายความว่าไปกดข่มเอาในลักษณะวิธีการอย่างนั้นจะเป็นการสงบระงับของกิเลสจริงๆที่รู้จักกิเลสโดยปฏิบัติทางมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ฆ่ากิเลสตายจริงๆมันสงบจนไม่เกิดอีกอ่ะมันเป็นผลของโพธิปักขิยธรรมเป็นผลของการปฏิบัติทางปฏิบัตินี่แหละมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทานี่แหละ นะนี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเป็นทางอันเอกนี่แหละปฏิบัติแล้วมันก็สงบระงับจะเรียกว่าสมถะแปลว่าความสงบก็คือภาษาไทยจะเรียกเป็นภาษาบาลีก็สมถะจะเรียกปัสสัทธิก็ได้ก็สงบระงับเหมือนกันสงบระงับโดยที่มันลดกิเลสลงลดกิเลสลงด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วมันลดอย่างถาวรมันลดอย่างจริงๆมันจับเนื้อจับตัวออกมาสลายฆ่าตายประหารตะพาได้จริงๆหมดเชื้อหมดตัวเหตุปัจจัยหมดเชื่อหมดเหตุจริงๆหมดเหตุหมดปัจจัยอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงขั้นสมบูรณ์นะมันก็สมบูรณ์อย่างนั้นจริงๆมันมีความสมถะมันมีความสงบระงับและสงบระงับอย่างถาวรสงบระงับอย่างรู้แจ้งเห็นจริงโดยไม่ใช่สงบระงับชั่วคราวไม่ใช่สงบระงับโดยไม่รู้หน้ารู้ตารู้โดยว่านี่ตัวมันใหญ่นะนี่ตัวมันกลางๆนี่ตัวมันเหลือเล็กๆน้อยๆพริ้วๆพลายๆตัวมันอ่อนๆจางๆและตัวมันรู้ได้ยากเพราะว่ามันเหลือลอดเป็นตัวจรเป็นตัวละเอียดเป็นตัวทุลีละอองเป็นตัวที่เล็กที่ยากที่จะรู้แต่ก็รู้มันจนได้จนสะอาดหมดจดว่ามันไม่เกิดอีกไม่มีอีกไม่เป็นอีกเลยจะอยู่ในสภาพธรรมชาติที่มันถูกกระทุ้งกระแทกกระเทือนถูกยั่วถูกยวนถูกหลอกที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้เตรียมตัวมันย่อมมีโอกาสที่จะเผลอเกิดได้แม้ควรจะเผลอเกิดมันก็ยังไม่เกิดมันจะมีตัวเราเนี่ยจะรู้ว่าเออตอนนี้มันน่าจะเผลอแล้วมันน่าจะมันน่ามันถูกแย่ถูกอะไรมันน่าจะเกิดนะเอ๊ะก็ไม่มีแล้วเราจะมั่นใจตัวเราเองแล้วว่าในตลอดทุกๆในอิริยาบถทุกๆในกาละทุกๆในประสบการณ์มีองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้คราวนั้นคราวนี้อย่างนั้นอย่างนี้มากๆครั้งมากคราวเข้าเราก็จะรู้ตัวว่าไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้เจตนาเพ้อๆไพร่ๆไม่ได้รับรู้มีสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดแต่มันก็ไม่เกิดนะมันจะรู้เองมันจะมั่นใจเองนะเพราะเราเองเนี่ยมันจะปฏิบัติธรรมตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้เราประกอบตัวเราประกอบชีวิตปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาสตินซีมันแข็งแรงสตินี่มันแข็งแรงแล้วมันก็มีตัวแข็งแรงตัวมีตัวองค์ประกอบของคุณธรรมของมันทั้งนั้นแหละแล้วมันก็เป็นตัวที่มีองค์ประกอบที่แข็งแรงมันก็มีความไม่มีของกิเลสสอดซ้อนกันสมคล้อยกันเพราะมันไม่มีตัวกิเลสเพราะมันมีองค์ประกอบที่แข็งแรงเพราะมันเป็นฐานที่สร้างใหม่เป็นธาตุใหม่ในตัวเรามันจึงเกิดความสมบูรณ์ตั้งมั่นแล้วมันก็เป็นจริงมันชัดที่สุดเลยอย่างทฤษฎีพระพุทธเจ้าเนี่ยมันชัดมันไม่มีอะไรบกพร่องมันครบครันมันเห็นจริงไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องพิสูจน์ต้องพยายามปฏิบัติพิสูจน์แล้วคุณก็จะเข้าใจอาตมาพยายามใช้ภาษาอธิบายลักษณะต่างๆอะไรที่จะคุณจะเอาไปใช้อ่ะอาตมาว่าอาตมาได้เอามาใช้ของตัวเองเอามาพูดให้ฟังเนี่ยใช้ของตัวเองเราตรวจสอบเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างไรตรวจสอบตัวเองอย่างไรมันมีอย่างไรมันทำให้เรารู้เราเห็นอย่างไรอยู่กันทุกวันนี้ไอ้นนท์ไอ้หนีมันกระทบสัมผัสเราตลอดเวลาและโลกียะเมวลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมันสัมผัสเราตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็อยู่กับมันนี่แหละสัมผัสมันจะแรงจะเบามันจะมาทีเผลอทีตั้งใจสู้กับมันทีไม่ตั้งใจมาในสภาพมีเล่ห์มีเล่ห์มีอุบายโลกมันก็หลอกเก่งมาทั้งนั้นสารพัดสารเพใช้เหลี่ยมใช้คูอย่างโน้นอย่างนี้มาเราก็รู้เท่าทันทำให้กิเลสเกิดไม่ได้อยู่กับโลกนี่เหนือโลกจริงๆโลกสารพัดโลกสารพัดเล่ห์เหลี่ยมสารพัดวิธีการสารพัดทุกอย่างมันก็ทำให้เราเกิดกิเลสไม่ได้เราจะมั่นใจเราจะแน่ใจของเราเองและจะมีประสบการณ์ของเราเองตลอดเวลาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีสติปัฏฐานตรวจตราดูรู้อยู่มันก็จะได้ตรวจสอบมันก็ได้ปฏิบัติมันก็ได้รู้ได้เห็นของจริงของเราอยู่ตลอดเวลาถึงข้อสำคัญสติสัมโพชฌงค์สติปัฏฐานเนี่ยอย่ามีสติตกรู้ตลอดเวลาวิจัยแล้วก็ตรวจ ดูตลอดกาละเวลานะกระทบสัมผัสเมื่อนั้นเมื่อนี้ตาหูจมูกลิ้นกายมีอิริยาบถกายวาจาใจของเราก็ตรวจสอบของเราตลอดมันจะได้ปรับมันจะได้รู้มันจะได้เห็นความจริงเห็นของจริงเราตลอดเวลาแล้วเราก็รู้ของเราจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจเราก็จะหลอกตัวเองทำไมปัญญามันก็จะสูงขึ้นปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันก็จะสูงขึ้นมีฤทธิ์มีแรงมากขึ้นมีประสิทธิภาพของความเป็นปัญญาประสิทธิภาพมันสูงขึ้นจริงแล้วมันก็เลยอ่านของจริงความจริงเป็นญาณ นั่นเองเป็นญาณทัศนวิเศษนั่นเองอธิปัญญาหรือว่าปัญญินทรีย์ปัญญาผลที่มันเจริญขึ้นเนี่ยก็คือสภาพของญาณทัศนวิเศษนั่นเองมันจะรอบรู้สัจธรรมรอบรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่รู้อย่างนี้แหละรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปรู้วิธีการสร้างจรวดวิธีการออกนอกโลกวิธีการสร้างปรมาณูวิธีการหาเงินให้ได้ร่ำรวยมีแสนล้านมีล้านล้านมีอะไรอะไรโอ้อาตมาไม่เห็นมันยิ่งใหญ่อะไรเลยถ้าใครจะมีวิชาการมาสอนให้อาตมาเนี่ยเอาไหมล่ะภายใน5ปีนี่จะรวยล้านล้านนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาไม่เรียนน่ะไม่เรียนละอาตมาไม่เอาเวลาไปเรียนอาตมาจะเอาเวลามาทำงานอันนี้แล้วก็มาพัฒนาสิ่งนี้กันอาตมาเสริมอาตมาสอนอยู่อาตมาก็ได้ปัญญาเจริญอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าอาตมาทำงานกับพวกคุณเนี่ยอาตมาตกต่ำอาตมาไม่ตกต่ำนะอินทรีย์5พละ5อาตมาก็สูงขึ้นศรัทธาสัทธินทรีย์ของอาตมาเจริญอยู่ทุกวันน่ะวิริยะของอาตมาก็เจริญสติอาตมาก็เจริญมันเจริญอยู่เรื่อยแล้วมันเจริญมันไม่มีที่สิ้นที่สุดหรอกอนิทัศนังอนันตังอนันตังไปเรื่อยเลยอนันตังมันเจริญจริงๆนะปัญญาก็เจริญเรื่อยๆแล้วว่าคุณเห็นว่าอาตมาเนี่ยยิ่งนับวันก็ยิ่งโง่ลงโง่ลงไม่โง่ลงสมาธิก็ตั้งมั่นเจริญสมาธิความมั่นคงแข็งแรงความเป็นสัมมาสมาธิความเป็นอัตถิของศีลอัตถิของจิตอัตถิของปัญญามันเป็นอัตถิทั้ง3สมาธิเนี่ยซึ่งเขาไม่อธิบายกันอาตมาอธิบายเขาก็หาว่าอาตมาพูดเองอยู่ตลอดเวลาเขาจะไปเอาแต่อัตถิจิตก็ได้อัตถิจิตมันเจริญด้วยศีลที่เป็นสภาวะไม่ใช่ศีลที่เป็นภาษาบัญญัติศีลที่มันขัดเกลาให้เราปกติตามศีลข้อนี้บอกว่าไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติเป็นอัตโนมัติเลยไม่โกหกไม่ลักทรัพย์ไม่มีราคะเป็นปกติอะไรพวกนี้มันเป็นสภาวะธรรมมันไม่ใช่บัญญัติมันเป็นที่เราจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวเป็นอันเป็นประธานอันเป็นหลักฐานแท้เมื่อจิตมันไม่ขาดสัตว์จิตมันไม่ลักทรัพย์จิตมันมีความสมบูรณ์ของมันมันเป็นอธิจิตเป็นอธิปัญญามันเป็นตัวปัญญินทรีย์ปัญญาผลที่รู้ชัดมันจริงมันแน่แล้วมันก็ทำจนเป็นมันจนกระทั่งทรงไว้ซึ่งสภาพสมบูรณ์นั้นสภาพที่เป็นไปได้อันนั้นมันตั้งมั่นแข็งแรงจะแปลเอาความหมายสมาธิแปลว่าความแข็งแรงความตั้งมั่นก็ได้แท้จริงก็สั่งสมอธิทั้งหลายนั่นแหละเกิดญาณเกิดไม่วิมุตติในนั้นแม้กระทั่งเป็นบอกแล้วว่าสมาธิถ้าเราปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงฌานถึงอุเบกขามันก็เป็นจิตที่เป็นฐานนิพพานอุเบกขาเป็นฐานนิพพานแต่เราก็ไม่ได้ไปติดอุเบกขาอะไรอุเบกขาถ้าคือไปติดซ้อนอีกก็เป็นอุปกิเลสอีกเป็นวิปัสสนูปกิเลสซึ่งเราก็ได้เรียนมาแล้วมันไม่ได้ไปติดยึดถึงขนาดนั้นอีกนะนี่เป็นต้นนะนี่ก็ทบทวนแล้วก็ย้ำวิเคราะห์ให้มันพิสดารให้เห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานามีอีก2สูตรว่าเราอ่านไป2สูตรสูตรซ้ำเมื่อวานนี้ที่เทศตอนนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะเอาใบไม้ที่เล็กๆเนี่ยไปห่อใบไม้ใหญ่ไปห่ออะไรแม้แต่จะเอารองรับน้ำทำกระทงรองรับน้ำมันก็ไม่เป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่รู้อริยสัจ4ไม่ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วจะพ้นทุกข์เสด็จจะพ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และปัญญินทรีย์นี่เป็นตัวยอด ม่ใช่เฉกตาไม่ใช่เฉกะต้องพยายามรู้นะว่าความเฉลียวฉลาดมันมีสองในเฉลียวฉลาดอันหนึ่งอาตมาก็ไม่รู้จะใช้รู้ขนาดนี้มีความรู้แค่นี้มีความรู้แต่แค่ว่าปัญญาเนี่ยเป็นความเฉลียวฉลาดต่างกับเฉกะซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดเหมือนกันแล้วเขาไม่ใช้ที่เขาไม่ใช้ก็เพราะว่าเขารู้เหมือนกันว่ามันหมายถึงความฉลาดที่มันไม่เป็นไปอย่างสูงเหมือนกับเศรษฐีกับกระดุมพีเนี่ยกระดุมพีแปลว่าผู้ร่ำรวยมันรู้ว่าผู้ร่ำรวยอย่างนั้นมันไม่ใช่ความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ความร่ำรวยแบบนั้นความร่ำรวยเห็นแก่ตัวความร่ำรวยที่ไปเที่ยวขูดรีดมามีวัตถุมากแต่ความร่ำรวยเศรษฐีนี่มันเป็นผู้ประเสริฐร่ำรวยความประเสริฐเศรษฐโถเป็นแปลว่าความประเสริฐเศรษฐะความร่ำรวยความประเสริฐมันร่ำรวยจะบอกว่าเงินว่าทองอะไรมันอยู่ในลักษณะไม่มีก็ได้มันแล้วมันก็พอมีอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นเศรษฐีอยู่เหมือนกันจะว่าร่ำรวยมันก็ร่ำรวยคนข้างนอกเขาก็มองว่าร่ำรวยแล้วพวกเราก็อยู่ไม่ได้ไปทุกข์ร้อนอะไรมันก็ร่ำรวยพอมีพอกินพอใช้แต่ไม่ต้องไปสะสมกอบโกยกักตุนอะไรสิ่งเหล่านี้ก็ใช้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองอยู่ในฐานะไม่ใช่ยากจนไม่ใช่กระเบียดกระเสียนจนเกินการมีความค้นขวายมีความเป็นไปได้พอสมควรไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยไม่ถึงกับสุรุ่ยสุร่ายต้องให้เราสำนึกอยู่เสมอว่าต้องเป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยัสถ์เป็นคนกระเม็ดกระแม อยู่ในลักษณะที่จะพาเจริญพาดีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำว่าฉลาดก็เหมือนกันเหมือนกับเศรษฐีกับกระดุมพีเขาไม่ใช้กระดุมพีมันน่าอายพอใช้ฉลาดเขาว่าโอ้คุณนี่มหาเจริญด้วยเฉกะเจริญด้วยเฉโกเจริญด้วยเฉกตาโอ้เป็นคนมีเฉกาดีเฉโกดีนะใครจะไปอยากฟังอ่ะเขาแปลเป็นภาษาไทยว่ามันฉลาดแกมโกงคำว่าเฉโกหรือเฉกาหรือเฉกะภาษาบาลีเฉกะเฉกตาก็เนี่ยเรียนบาลีกันมาแล้วก็เติมปัจจัยตาเข้าไปในท้ายข้างหลังก็ขยายความเป็นนามเป็นผู้ฉลาดเฉกตาก็คือผู้ฉลาดหรือความฉลาดฉลาดอย่างเฉกะคนมันก็ไม่ชอบเพราะมันฉลาดแกมโก้มันฉลาดเป็นบาปมันฉลาดไม่บริสุทธิ์ฉลาดนะมีความฉลาดได้มากนะแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนาแต่เฉกะพัฒนาความฉลาดแบบนั้นไม่ใช่เป็นฉลาดแบบปัญญาหรือปัญญาไม่ได้ฉลาดแบบญาณแบบปัญญาไม่ได้ฉลาดแบบญาณทัศนะไม่ฉลาดแบบที่มันออกจากกิเลสหรือปัญญาที่พุทธเจ้าท่านยืนยันว่าปัญญินทรีย์ปัญญาผลปัญญินทรีย์นี่เป็นเอกนี่ไม่ได้ฉลาดอย่างปัญญาอย่างนี้มันเป็นความฉลาดแบบเฉกะแต่เสร็จแล้วมาใช้ภาษาคำเดียวเลยปนกันไปหมดแล้วฉลาดก็มาใช้คำว่าปัญญาไปหมดเลยปนกันไปหมดตัวนี้เลยต้องพูดตามเหมือนกับสมาธิเนี่ยสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงมันควรจะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่คำหนึ่งนะเราเรียกเต็มก็เรียกสัมมาสมาธิแต่ไปเรียกสมาธิพอพูดถึงสมาธิมันก็ไปนึกถึงไอ้ที่มันรู้ๆกันมาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ดีเท่าสัมมาสมาธิอันนี้ยังพัฒนาไม่ได้พวกเราต่อไปในอนาคตพอเรียกสมาธิเราจะไม่ค่อยชอบใจมีสมาธิเอ๊ะแบบนี้มันพาเราไปทางฤาษีนี่บอกไม่เอาสมบัติอย่างนี้เราไม่ชอบมันจะไปงนต่อไปก็จะคล้ายๆกับปัญญาคล้ายๆกับความฉลาดเนี่ยแปลเป็นไทยว่าความฉลาดได้อันนี้เราก็จะไม่ชอบฉลาดอย่างเฉกะเราจะไม่ชอบฉลาดอย่างปัญญาความร่ำรวยเราก็จะไม่ชอบไปร่ำรวยอย่างขดุมพีเราก็จะไม่ชอบร่ำรวยอย่างเศรษฐีจนกระทั่งภาษานี่มันติดแล้วก็เลยไม่อีกอันนึงไม่พูดกันก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องต่อไปเราใช้สัมมาสมาธิให้ติดในพวกเราใช้สัมมาสมาธิให้ติดพอบอกสมาธิก็ใช้สัมมาสมาธิแล้วระวังภาษามันจะกระด้างพอเขาพูดสมาธิมันก็ตีเขาโครมเลยแล้วก็สัมมาสมาธิตีข่มเลยระวังวาจาระวังความเห็นระวังความรู้สึกความรู้สึกมันมีมานะมันมีเบ่งมีข่มมีตีมีกระทบเขาเนี่ยฟังเขาบ้างค่อยๆอธิบายพออธิบายได้ก็อธิบายอธิบายไม่ได้ก็เอาแค่นั้นอย่าไปข่มกันอย่าไปตีกันเลยทุกวันนี้เนี่ยมันก็สงครามมากอยู่แล้วนะมันก็จะยากนะเอาละวันนี้พอThank you. เอาวันนี้เรามาเน้นถึงเรื่องความสงบนะที่เรียกว่าวิเวกหรือเรียกว่าปัสสัทธิอะไรก็แล้วแต่ภาษาคำว่าความสงบนี่มีหลายคำในพระบาลีอาตมาก็ไม่ค่อยเก่งบาลีเท่าไหร่ไม่คล่องภาษาเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่มีอะไรเอาคำพวกนี้มาพูดกันภาษาไทยเรามาเรียกคำว่าสงบเนี่ยแล้วเราก็เข้าใจกันไม่เป็นธรรมเข้าใจกันในด้านรูปธรรมมากไปศาสนาพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาที่เน้นนามธรรมไปจนถึงความถึงที่สุดของความเป็นความเป็นสภาพสงบที่มาเรียกเป็นภาษาไทยเนี่ยมาแปลวิเวกปัสสัทธิอะไรอีกบ้างความสงบนึกออกสิปริยัติ8มีฮะสมถะสมถะวิเวกปัสสัทธิมันเยอะคำอยู่หรอกนะแต่เอาละขนาดนี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะ3คำกันหรือ2 3คำเนี่ยนะภาษาบาลีมีลักษณะหลายอย่างที่เรียกในลักษณะต่างๆเอาไปใช้ก็เหมือนกันนะภาษาไทยจะเรียกสงบเรียกสงัดหนักเข้าเรียกเงียบเรียกนิ่งเรียกหยุดอะไรนะสันติก็สงบมาจะเรียกสันติหนักเข้าจริงๆจะเรียกนิโรธเรียกนิพพานก็ได้คือมันสงบมันหยุดมันนิ่งสุดท้ายมาใช้ในภาษาไทยเลยว่าตายดับไม่เหลือศูนย์สิ้นสุญญตาไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะเอาภาษาความหมายเหล่านี้มาวิจัยดูสิในความหมายไทยๆภาษาธรรมมันเป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าเราเป็นแขกแล้วก็สิ่งที่บันทึกมาเป็นบาลีที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช้ภาษาบาลีนะเป็นหลักมาทีเดียวหรอกแต่ว่าบันทึกมาเป็นบาลีเขาบันทึกสันสกฤตไปก็มีบันทึกบาลีมาก็มีอ่ะแล้วแต่นะมันเหลืออยู่2ภาษาเนี่ยใหญ่ๆขนาดนี้ที่เหลือเป็นหลักฐานนะบาลีกับสันสกฤตเนี่ยเอาเถอะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไม่ใช่ภาษาไทยแต่ในความหมายของภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยก็มีภาษาไทยที่เรายังไม่มีความรู้ถึงขั้นลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ท่านอาจจะตั้งภาษาขึ้นใหม่หรือเป็นภาษาทางโน้นเขาใช้ภาษาที่ลึกเข้าไปภาษาไทยเรามีความหมายที่สื่อสภาพนามมาทำได้แค่ใดก็แค่นั้นในรูปธรรมแค่ใดก็แค่นั้นเพราะภาษาที่มาใช้ในสภาพคำภาษาไทยที่ว่ารูปสงบนิ่งหยุดสงัดอะไรพวกนี้สันติมันก็เป็นภาษาบาลีอยู่นั่นเองนะหรือแม้นิโรธนิพพานนี่เขาภาษาบาลีนะว่ามันหยุดมันดับสนิทมันสูญสนิทมันตายตายไม่เกิดอีกตายไม่โผล่ไม่ผุดตายไม่เกิดอีกเลยนั่นเรียกว่าความสงบอย่างแท้จริงทีนี้เราก็มาเข้าใจความสงบด้วยรูปธรรมกันมากซึ่งใครๆก็รู้ก็เลยนึกว่าภาษาพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่เป็นเรื่องของความสงบของรูปของวัตถุที่จริงไม่ใช่ปรมัตถธรรมหมายถึงจิตเจตสิกสงบและจิตเจตสิกสงบนี่แหละเป็นหลักอย่างไรองค์ประชุมที่ว่ากายโยนี่นะบอกว่ากายวิเวกก็ไปเข้าใจว่านี่กายวิเวกนี่กายมันสงบกายมันสงบก็เอาลักษณะของรูปธรรมมาถ้ากายสงบก็คือกายหยุดกายนิ่งๆอาตมาว่าตายซะเลยก็สงบที่สุดนะกายมันตายมันก็ดิกไม่เป็นแล้วตอนนี้มันสงบที่สุดแต่แบบนี้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่หยุดอย่างพุทธเจ้าไม่ใช่สงบอย่างพุทธเจ้าต้องการกายอย่างนั้นไม่มีคุณค่าการตายหรือการสงบหรือว่ากายวิเวกแบบนั้นไม่มีคุณค่ากายวิเวกแบบนั้นจะไปยากอะไรอยากได้กายวิเวกเอามาทำให้หยุดหายใจซะวิเวกแล้วสงบแล้วนิ่งแล้วหยุดแล้วจะยากอะไรเลยถ้าอย่างนั้นกายวิเวกจิตวิเวกก็ไปสะกดจิตหยุดกายวิเวกก็ฆ่าซะให้ตายนิ่งเลยนอนแข็งอยู่เลยนี่มันพาซื่อเข้าใจไหมมันพาซื่อเกินไปนี่มันพาซื่อเข้าใจไหมมันพาซื่อเกินไปกายวิเวกหมายความว่ามีกายกรรมที่ไม่เป็นทุจริตที่ไม่เป็นของตัวของตนที่ไม่ดิ้นเป็นกิเลสไม่เป็นโลภเป็นโกรธ ไม่เป็นโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นกายกรรมใดๆที่ไม่มีสังขารไม่มีทุจริตไม่มีอกุศลของโลภมูลหรือราคมูลโทสะมูลโมหะมูลเข้าไปร่วมปรุงด้วยนั่นเรียกว่ากายวิเวกที่สุดเรียกว่าความสงบสงัดที่สุดของกายแต่ไม่ได้หมายความว่ากายกรรมไม่มีเห็นไหมมันลึกซึ้งอย่างนี้คำพีราทุทธสาธุรนุโพธานะอตกาวจราแม่ไม่ใช่ตรรกศาสตร์เลยไม่ใช่การมานั่งคิดค้นดนเดาเอาเองเลยมันต้องลึกซึ้งมันต้องเห็นจริงถึงสภาวะเราถึงจะเอามาพูดเอามาอธิบายเป็นภาษาคนได้ถูกสภาวะชัดมันทุกวันนี้ก็เลยอธิบายกันไปกายวิเวกก็คือเอาที่เอากายไปอยู่ในที่หรือว่าตัวเองก็กลายเป็นคนไม่ดิ้นเอากายไปไว้ในสิ่งแวดล้อมกายย่านแปลว่าองค์ประชุมเป็นที่ประชุมแวดล้อมด้วยองค์ประกอบร่วมกันทั้งหมดแล้วกายโยกายะร่วมก็เลยไปเอาองค์ประกอบไว้ที่ที่เงียบๆที่ที่ไม่มีลมพัดที่ที่ไม่มีอะไรที่จะมาวุ่นวายที่จะไม่มีอะไรเลยก็เงียบที่สุดนิ่งที่สุดไม่กระดุกกระดิกที่สุดนี่พาซื่ออย่างนี้มิติเดียวคนเราเข้าใจอย่างนั้นก็เลยว่าจะปฏิบัติกายวิเวกก็ต้องไปหาสถานที่วิเวกแล้วก็เอากายไปทำให้มันนิ่งๆวิเวกกลับกันของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งกิเลสวิเวกเรียกว่าอุปธิวิเวกยิ่งกิเลสมันตายกิเลสมันสงบเท่าไหร่มันจะมาสัมพันธ์กันกายยิ่งแคล่วคล่องว่องไวสุขุมประณีตมีฤทธิ์มีแรงมีบทบาทลีลากายกรรมที่เป็นคุณค่าประโยชน์สร้างสรรค์ขยันเพียรคนอื่นได้รับคุณค่าจากผู้นั้นไม่ใช่กายตายไม่ใช่กายนิ่งไม่ใช่กายแข็งไม่ใช่กายไม่มีบทบาทฟังดีๆนะไปขั้นๆฟังไปเป็นลำดับลำดับไม่เช่นนั้นเราพาซื่อไปหมดเอาละในพื้นฐานแรกๆคนเรานี่มันถ้ามีสิ่งแวดล้อมมายั่วยุอยู่ในท่ามกลางสิ่งยั่วยุกิเลสก็พาให้กายกรรมของเรานี่ดิ้นไปมันยั่วยุก็อดไม่ได้มันชวนโลภก็จะต้องไปโลภมันชวนโกรธก็จะต้องโกรธเพราะมันไม่แย่อยู่เนี่ยมันกระทบสัมผัสในสิ่งแวดล้อมนี่แหละว่าองค์ประชุมสิ่งแวดล้อมที่มันมาแย่ให้โกรธกิเลสมันก็มากทนไม่ได้อ้าวต้องไปหาที่ที่มันไม่แย่มากๆหน่อยไม่มายั่วไอ้ที่จะยั่วให้โกรธมากๆก็ห่างมันไปซะบ้างไปในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งที่จะยั่วให้โกรธไม่ไปในสถานที่ที่มันจะยั่วให้เกิดราคะหรือเกิดโลภะเพราะถ้ามีอย่างนี้ขนาดนี้มันยั่วเราแล้วเราทนไม่ได้เราก็จะไม่วิเวกเราก็จะต้องแสดงอาการกิเลสนั้นออกไปเกิดอาการกิเลสทางกายทางวาจาทางใจก็ตามมันก็ไม่วิเวกมันก็ไม่สงบได้ก็จริงเพราะฉะนั้นในพื้นฐานระดับแรกคนที่อยู่ท่ามกลางมิตรชั่วอยู่ท่ามกลางโลกียะจัดจ้านห่างออกมาพรากตัวเองออกมาเหมือนเราเป็นไม้สดคือไม้ที่ยังมีกิเลสชุ่มอยู่เนี่ยออกมาจากน้ำเพราะน้ำมันพาให้สดมาน้ำมันพาให้เราจะต้องทำให้มันแห้งทำให้มันสงบทำให้มันเย็นทำให้มันจางคลายไม่ได้เราก็นำตัวเราออกมาห่างซะก่อนนี่เป็นมิติที่หนึ่งก็ถูกเพราะงั้นในการอธิบายนี่ถ้าอธิบายมิติที่หนึ่งอย่างนี้แล้วไปตีความคลุ้มไปหมดเลยว่ากายวิเวกก็คือกายนั่งอยู่ในที่วิเวกแล้วก็นิ่งอยู่ตรงนั้นล่ะไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ไปไหนสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างเดิมเช่นออกไปอยู่ในเรือนสงัดออกไปอยู่ในป่าออกไปอยู่ในที่ที่ไม่จัดจ้านในโรกียะในกามด้วยอัตตาตัวตนอะไรก็แล้วแต่มันก็จัดจ้านอยู่ในโลกมีมานะอัตตาอย่างโลกมันยั่วยุเราก็ห่างมันมาออกบ้างห่างมันออกมาสักบ้างนี่เป็นมิติที่หนึ่งเป็นขั้นตอนที่หนึ่งถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องฝังตัวตายอยู่ที่นั่นคนยิ่งวิเวกมีอุปธิวิเวกแล้วก็จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตวิเวกเด็ดจริง ยิ่งได้จริงเท่าไหร่ยิ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุได้แรงได้สูงก็อยู่เหนือมันชนะจึงเรียกว่าโลกุตระอยู่เหนือมันเป็นผู้พิชิตสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมีฤทธิ์ทำให้ท่านสะดุ้งสะเทือนได้พุทธสารโลกาธเมหิจิตตังยัสสนกรรมปติสัมผัสโลกกระทำที่จัดจ้านยังไงก็แล้วแต่จิตก็ยังไม่หวั่นไหวสงบอยู่นิ่งสงบได้และสำคัญอีกเราจะอนุโลมปฏิโลมเราจะร่วมสร้างร่วมสรรร่วมปรุงร่วมทำกิจทำการทำงานทำอะไรกับคนที่เขาติดกิเลสนั่นแหละโดยเราเป็นผู้นำเป็นผู้ที่จะต้องรังสรรสร้างสรรฐานอาศัยที่ให้เขาลดหย่อนผ่อนปลนลงมาเรื่อยๆนำพาเขาขึ้นมาให้เลิกให้ละหรือขัดเกลาเขาเป็นสันเลขธรรมมาให้ได้อย่างนั้นเป็นผู้ที่โลกุตระบุคคลที่เหนือทั้งจิตตนเองเหนือทั้งสิ่งแวดล้อมกิเลสก็อุปธิแท้วิเวกแท้ดับกิเลสแท้เป็นนิโรธนะไม่มีกิเลสเหล่านั้นจริงๆอย่างมีฤทธิ์มีแรงมีกำลังชนะจริงๆเลยอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าคนที่พุทธเจ้าท่านให้เป็นให้ถึงธรรมให้บรรลุให้ถึงอย่างนี้ให้ได้ถึงจะเป็นคนที่มีคุณประโยชน์เป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะเป็นที่พึ่งของโลกโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือเฟื่อฟายโลกสังคมโลกอยู่จะเกิดเป็นคนอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นในความหมายที่เราเข้าใจยังไม่รอบถ้วนเนี่ยเข้าใจความหมายมิติแรกพื้นฐานเสร็จแล้วก็ไปอธิบายกินความครอบไปหมดเลยจึงทำให้พัฒนาความเจริญหรือสูงกว่านั้นไปไม่ได้แล้วก็เข้าใจผิดอีกด้วยว่าต้องหนีไปอยู่ในที่วิเวกแล้วก็หลงว่าเป็นวิเวกสถานที่มันจะวิเวกมันก็เรื่องของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับกายวิเวกของเราแล้วกายวิเวกก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายนี้จะต้องแข็งเดนิ่งสงบตายก็ไม่ใช่เห็นไหมกลับกันไปหมดมันสงบเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกิเลสเข้ามาเป็นตัวบงการสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นต้องเอาหลักตรงอุปธิวิเวกนี่เป็นหลักคนจะมีกายวิเวกมีจิตวิเวกเพราะอุปธิวิเวกเพราะกิเลสมันสงบกิเลสมันตายกิเลสมันนิโรธมันจะวิเวกเท่านั้นน่ะกิเลสมันนิโรธกิเลสมันนิพพานกิเลสมันวิมุตต์ไปแล้วกิเลสมันไม่มีเหลือแล้วกิเลสมันตายสนิทมันหยุดมันสงบจริงๆเลยมันไม่มีฤทธิ์มีแรงเลยมันไม่มีตัวตนอนัตตาสุญญตานั่นแหละกิเลสมันสูญไปแล้วมันไม่มีตัวตนของมันอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ในจิตไม่มีอยู่ในกายไม่มีกายกรรมไม่มีกิเลสกายกรรมไม่มีอุปธิวจีมโนไม่มีจิตก็วิเวกกายก็วิเวกอย่างนี้เป็นตัวสงบที่ควรจะเข้าใจความหมายพูดแต่ภาษาไทยก็ได้แต่คำว่าสงบสงัดอะไรไปเฉยๆแต่พูดถึงคุณลักษณะของมันอาตมาก็ได้อธิบายเกลี่ยไปแล้วแม้แต่เอาคำบาลีมาพูดมาขยายมาซ้ำมาซ้อนอยู่นี่ก็เอามาประกอบอธิบายไปคำว่าวิเวกนิโรธวิมุตติสุญญตาอนัตตาอะไรก็ทั้งนั้นเอามาขยายความอย่างนี้คุณฟังดีๆมีปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดที่จะรับฟังรู้เรื่องความหมายมันยังไงอาตมาหมายเอายังไงก็พยายามเข้าใจเอาเพราะเราไม่ได้ตั้งภาษาใหม่มาเรียกเราตั้งภาษาเดิมที่มันมีอยู่แค่นั้นมาใช้ภาษาไทยว่าสงบในความหมายของไทยเนี่ยมันสงบวัตถุรูปมันไม่ได้เป็นความสงบลึกซึ้งไปถึงขั้นนามธรรมปรมัตถธรรมจิตเจตสิกนิพพานอย่างที่อาตมากำลังขยายความนี้แต่เราเอาคำว่าสงบของรูปนั้นไปใช้ให้มันยั่งถึงลักษณะมันจึงลึกซึ้งคำพิราทุตสารู้ทุตสารู้ตามเห็นตามได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยาก ผู้มีสภาวะจะเห็นตามได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาอาตมาพูดไปแล้วนี่พูดมุมนั้นมุมนี้มุมนี้มันก็คล้ายๆกับอธิบายลักษณะนั้นตามภาษาที่เราสื่อไปเนี่ยแล้วมันก็จะไปรู้นามธรรมนั้นพูดตรงนี้อ๋อมันตรงกับมุมนี้นี่พูดอันนี้มันตรงกับมุมนี้พูดนี้มันตรงกับเนื้อนี้พูดอันนี้มันตรงกับเหลี่ยมนี้แล้วเราก็เข้าใจหลายอันประกอบกันมันก็เข้าใจชัดว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้ครบครันมันก็แม่นถ้าเรามีมันก็อ๋ออันนี้เองถ้าเราไม่มีเราก็ได้แต่เดาอยู่นั่นแหละท่านพูดถึงเหลี่ยมนี้เอ๊เหลี่ยมนี้มันเหมือนอะไรท่านพูดถึงมุมนี้เอ๊มุมนี้มันเหมือนอะไรคุณก็เอาแต่ของเหมือนนั่นน่ะมาเทียบเคียงอยู่เรื่อยนะเช่นจะพูดถึงช้างคุณไม่รู้จักช้างคนบอกว่าขานะขามันก็เหมือนขาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละแต่มันก็โตกว่าขาสัตว์ทั้งหลายคุณก็นึกภาพโตเอาเองมันก็ไม่เรียวๆเหมือนขาเก้งขากวางนะมันมารูทู่คล้ายขาควายแต่มันก็ทู่กว่าขาควายอะไรอย่างคุณก็นึกเทียบไปเรื่อยๆแต่คุณก็ไม่เห็นขาช้างจริงสักทีคุณก็ได้ขามาสำหรับสมมติมาอันนึงแต่ไม่ใช่จริงเหมือนจริงไม่จริงแค่ไหนก็ขนาดนั้นน่ะมันอาจจะคล้ายๆขาควายแต่ว่ามันไม่เหมือนขาช้างนะเราไม่รู้ไม่เคยเห็นขาช้างนี่ก็เทียบเคียงคล้ายๆแต่ว่ากว่านั้นคุณก็บวกไปอาจจะอ้วนกว่าขาควายอาจจะอ้วนกว่าขาช้างเกินไปอีกก็ได้นะหูมันก็เหมือนหูสัตว์นั้นๆๆ นี่คุณก็ว่าไปเทียบเคียงไปอาจจะโตกว่าหูช้างอีกก็ได้ช้างจริงๆนะหรืออาจจะเล็กกว่าหูช้างก็ได้อาจจะแหลมกว่าหูช้างจริงก็ได้อาจจะทู่กลมกว่าหูช้างจริงก็ได้คุณก็เทียบไปเท่าที่ภูมิปัญญาของคุณเปรียบเทียบได้หนักเข้าคุณไม่ได้ของจริงถ้าใครอธิบายถึงมุมนั้นมุมนี้ของช้างมาคุณมาวาดช้างคุณออกมาตามที่คุณเข้าใจก็จะได้รูปช้างอันหนึ่งตามที่คุณเชื่อว่ามันเหมือนอย่างนี้คล้ายๆงี้ซึ่งมันจะเหมือนช้างจริงๆเท่าที่คนเขามีช้างจริงแล้วหรือว่ารู้เห็นได้สัมผัสได้เป็นช้างจริงมาแล้วไม่ได้มันจะต้องเพี้ยนส่วนนั้นส่วนนี้อยู่บางๆจนได้แหละยิ่งไม่ค่อยจะรู้ส่วนไหนสักส่วนเลยของช้างอย่างน้อยคุณมาปฏิบัติธรรมนี่คุณได้ส่วนหางของช้างไปบ้างก็ยังยังไงก็ยังหางก็ตรงแน่ได้ส่วนงวงไปบ้างได้ส่วนหูไปบ้างก็ยังตรง2ส่วน3ส่วนส่วนที่ยังไม่ตรงก็อาจจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆหรือมันอาจจะตรงก็ได้บ้างมันคำนวณประมาณอาจจะตรงอาจจะแต่สุดถ้ามันยังไม่ได้ตรงจริงๆมันไม่เหมือนจริงๆมันก็ไม่ตรงทีเดียวอะรวมแล้วมันถ้าเผื่อว่ามันไม่มีของจริงแล้วเนี่ยให้พูดอธิบายสื่อด้วยภาษาอะไรคุณก็ได้แต่เทียบแต่เคียงได้แต่เปรียบแล้วก็มาปฏิปต่อกันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการมาให้เรารู้เท่านั้นเองมันจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์ทีเดียวหรอกสำคัญจึงเราพยายามสร้างให้มันเกิดสภาวะแล้วมาฟังภาษาเนี่ยง่ายฟังภาษาโอ้อย่างนี้เองกันเลยแต่ถึงแม้จะไม่เกิดภาษาเรียกมันไม่ถูกแต่ถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นของดีเราก็ใช้อันนี้ไปโดยที่ไม่มีชื่อไม่มีภาษาเรียกหรือว่าจะไม่เหมือนสมมติว่าเราต้องการช้างมาใช้งานชนิดหนึ่งและเราก็มีช้างจริงทำตัวของเราเป็นช้างได้แล้วเราทำประสิทธิภาพของช้างได้เต็มที่เสร็จแล้วเราก็ไปอธิบายช้างให้คนอื่นเขาฟังคนอื่นเขาก็จินตนาการนึกว่าช้างเป็นรูปนั้นเรื่องนั้นพอเราบอกว่าช้างเป็นอย่างนี้เขาก็บอกไม่ถูกของเขานั่นแหละถูกเถียงกันยังไงบอกอย่างนี้ไม่ใช่ช้างถ้าช้างจะต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นรูปร่างอย่างที่เขาสร้างภาพไว้แล้วว่าเป็นงี้ช้างถ้าอย่างนี้มันผิดแปลกกับที่เขายืนยันเอาไว้อย่างนี้ไม่ใช่ช้างอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ไปเรียกเรื่องชงเรื่องเชงอะไรก็ช่างคุณมันไม่ใช่ช้างช้างมันต้องอย่างนี้เราไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกเขาบอกว่าช้างของเขาได้อย่างนั้นจะได้เนื้อหรือว่าไม่ได้ตัวช้างหรือว่าได้ชื่อช้างอะไรของเขาไปของเขาก็ได้ของเขาไปอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยได้ตัวช้างไว้แล้วประสิทธิภาพของช้างมีแล้วแล้วเราก็จะใช้ช้างตามประสิทธิภาพของมันเต็มที่ได้เขาจะเรียกชงเรียกเชงเรียกหมูเรียกแมวอะไรก็ช่างมันเถอะเขาว่าเนี่ยไม่ใช่ช้างเนี่ยมันหมาหมาแต่ว่ามันประสิทธิภาพของช้างเราก็ใช้มันเราก็ได้อาศัยมันอาศัยช้างเราได้วิมุตเราก็อาศัยวิมุตนี้เขาจะไม่เรียกวิมุตเขาจะเรียกวิแมวก็ช่างมันเถอะวิมุตต์ต้องเป็นอย่างที่เขากะอย่างที่เขาว่านั่นวิมุตต์ต้องเป็นอย่างที่เขาหมายนั่นไอ้อย่างนี้มันเพี้ยนที่เขาหมายไว้มันไม่ตรงกับที่เขาหมายแต่อันนี้เป็นวิมุตต์จริงไหมเป็นความสงบจริงไหม เป็นความขาดจากกิเลสตายจากกิเลสสนิทจริงไหมถ้าจริงคุณก็ได้อาศัยมันเขาจะไม่เรียกวิมุตติวิเขาจะเรียกวิแมวเขาจะว่าไม่ใช่เขาจะอะไรก็ช่างมันเถอะแล้วได้ของจริงนี่แล้วก็เลิกกันเพราะงั้นการสื่อก็ดีการตั้งชื่อเรียกก็ดีเขาจะไม่เอาด้วยก็ไม่ว่าข้อสำคัญให้ยังเขาไปถึงสภาวะจริงให้ได้ได้สภาวะจริงมันนั้นมาแล้วโอ้ไม่ต้องไปที่เกรงอะไรอาตมาไม่เกรงเลยนะทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนคนหยิ่งผยองมันเหมือนกับคนที่มีอัตตามานะถือดีถือตัวแหมมันหลงของมันถูกคนเดียวของคนอื่นไม่ถูกมันว่าของคนของคนถูกคนเดียวไปข่มคนอื่นก็หมดเขายังไม่รู้ตัวนะจริงจริงเขารู้ตัวเขามองว่าเออจริงแล้วล่ะจริงแล้วล่ะไอ้ที่ว่านะแหมมันต้องถูกหมดคนอื่นนี่ผิดหมดที่จริงก็พูดประชดพูดมากไปอาตมาไม่เคยไปว่าคนอื่นเขาผิดหมดนะคนอื่นเขาผิดมีถูกก็มีบ้างอันไหนถูกอาตมาก็ว่าถูกด้วยอันไหนผิดอาตมาก็ว่าผิดแต่ความประชดนะความแดกดันนะก็มาว่าเราจนเกินไปนะแล้วจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมรับเรามากด้วยซ้ำเขาก็เลยไม่เชื่อว่าของเราจะถูกมากกว่าเขานี่นะมันเป็นกิเลส ที่มันน่าสงสารนะน่าสงสารกิเลสของเขาอะน่าสงสารเมื่อเขาไม่รับเขาก็ไม่เอาไม่เอาเลยเขาก็ปฏิเสธเลยเขาก็จะเอาอย่างที่เขาเชื่ออย่างที่เขาเห็นนั่นแหละงมโคงอยู่นั่นแหละงมไปอยู่นั่นแหละโอ้มันน่าสมเพชเวทนาโอ้มันจะอีกกี่ชาติเนาะบอกให้เขาไม่เอาบอกอย่างนี้เธอเลิกมาอย่างนี้เลิกมาอย่างนี้ไม่อย่างนี้ถึงจะไปได้ก็มันไปไม่ได้ก็จะวนอยู่นั่นแหละก็จะดันอยู่นั่นแหละโอ้ไม่รู้จะทำไงบังคับเขาก็ไม่ได้เขาไม่ศรัทธาเขาไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามิจฉาทิฏฐิ10ข้อนี่นะแม่ว่าอาตมาว่าข้อที่10นี่มันสำคัญมากที่บอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องรู้จักพระอริยะสรุปความง่ายๆข้อที่10ต้องเห็นพระอริยะต้องเข้าใจพระอริยะที่สอนโลกนี้โลกหน้าของท่านเองให้แก่เราที่บอกว่าในโลกนี้มีนี่นะเอาละในโลกนี้มีเราไม่พูดเราพูดถึงตัวเนื้อเลยว่าสมัคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรันจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติหมายความว่าเป็นสมัคตาสัมมาปฏิปันนาเป็นผู้ที่รู้เองเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบประพฤติชอบแล้วเป็นผู้ที่สมัคตาสัมมาปฏิปันนาเป็นผู้ปฏิบัติชอบประพฤติชอบแล้วนะเห็นโลกนี้โลกหน้าเยอิมันจโรกังปรันจโรกังโลกนี้โลกหน้าด้วยของท่านเองสยังอภิญญาเอเยอิมันจโรกังปรันจโรกังสยังอภิญญาเห็นโลกนี้โลกหน้ารู้โลกนี้โลกหน้าด้วยตัวของท่านเองสยังอภิญญาเป็นความรู้ยิ่งของท่านเองสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีสัจฉิกตวาของตัวเองแล้วเป็นผู้ที่พึงรู้เองเห็นแล้วเอาไปประกาศประเวเทนตีติไปประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ตามให้รู้โลกนี้โลกหน้าให้รู้จากสัจจะพวกนี้ที่ของท่านเองให้รู้ได้ตามเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นคนอย่างนี้เขาไม่เจอคนอย่างนี้สมัคตาสัมมาปฏิปันนาคนที่เป็นคนอย่างนี้สมณะที่เป็นสมัคตาสัมมาปฏิปันนาเนี่ยไม่เห็นคนอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมรับคนอย่างนี้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งสมมุติว่าอาตมาเป็นสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเป็นสมณะผู้ที่มีสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาจริงเนี่ยอาตมาพูดนี้เอาประกอบมีขยายความถูกไหมภาษาบาลีเนี่ยฮะพอฟังออกนะพอไม่ขัดไม่ขวางไวยากรณ์อะไรมากเกินไปนะถ้าอาตมาเป็นสมณะที่เป็นสมณะผู้สมัคคตาสัมมาปฏิปันนาจริงแล้วเขาก็ไม่เห็นไม่ยอมรับไม่เชื่อนี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าแต่พวกคุณก็ต้องระวังนะมันจริงหรือเปล่าไม่รู้อาตมาเป็นสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณก็ต้องระวังกันแล้วกันมันหลงเคารพก็หลงนับถือมาหลงศรัทธาอาตมาคุณก็มิจฉาทิฏฐิแท้จริงโน่นดาบทนิกรนู่นเป็นสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาคุณก็ไปหาดาบทนิกรไม่ใช่ดาบทนิกร ดาบุตรธรรมบทเอ้ยธรรมบุตรดาบุตรธรรมบุตรดาบทต้องไปหาโน่นหรือองค์ไหนองค์หนึ่งก็ตามอาตมาไม่อยากจะไปขานชื่อนามเรียกของสมณะหรือพระภิกษุท่านไหนท่านไหนมาประเดี๋ยวจะหาว่าไปลบหลู่ท่านนะอาตมาไม่ได้ขานชื่อองค์ไหนก็แล้วแต่คุณเห็นองค์ไหนล่ะว่าองค์นี้แหละเป็นสมคตาสมาปฏิปันนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วควรแล้วคุณไปคุณไปนี่มันก็เหมือนลางเนื้อชอบลางยานะใช่ไหมมันก็เหมือนแล้วก็คุณมีปัญญาคุณก็ทดสอบคุณมีปัญญาคุณก็เลือกเฟ้นเพราะคนเราควรจะไปศึกษาที่ต่างๆอย่ามาศึกษาที่เดียวควรไปศึกษาอาตมาบอกนะพวกเราไปศึกษาหลายคนก็บอกว่าไม่เอาไม่ไปแล้วอยู่ที่นี่บางคนไม่ไปที่อื่นเลยนะมาที่นี่ทีเดียวแล้วก็อยู่ที่นี่ทีเดียวไม่ไปที่อื่นแล้วเอ๊ไปบ้างไม่ไปก็ศึกษาเขาบ้างอ่านหนังสืออ่านตำราฟังเทปอ่านเนื้อหาของคนอื่นเขาบ้างไม่งั้นโง่ตายปิดตาเลยมันงมงายเขายิ่งว่าหาว่างมงายพวกเราในงมงายเป็นหลงบูชาบุคคลหล่อขนาดไหนเชียวหลงบูชาบุคคลรวยขนาดไหนมีฤทธิ์ขนาดไหนกันเชียวอาตมาไม่หล่ออาตมาไม่รวยอาตมาไม่มีฤทธิ์อย่างที่เขามีแต่อาตมามีฤทธิ์อย่างที่อาตมามีอาตมาว่าอาตมามีฤทธิ์นะมีฤทธิ์ทำให้คุณมาเป็นอย่างฤทธิ์ของกรดฤทธิ์ของด่างนี่มันสามารถทำให้อันอื่นแปรสภาพได้เหมือนกันใช่ไหมฤทธิ์ของกรดฤทธิ์ของด่างก็ทำให้เปลี่ยนได้อาตมาก็มีฤทธิ์อาตมาว่าอาตมามีฤทธิ์พุทธะมีฤทธิ์พุทธะอาตมาก็เอาพุทธะเนี่ยมามีฤทธิ์ทำให้คุณเปลี่ยนแปลมามีฤทธิ์นี่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงมาเข้ามาหาทิศทางที่พุทธะควรเป็นมันมีอำนาจมันมีฤทธิ์อะไรก็เป็นไปโดยธรรมชาติอาตมาก็ว่าอาตมาใช้ฤทธิ์ใช้อำนาจอันนั้นแหละกับพวกเราให้พวกเราได้เปลี่ยนแปลงแปรตัวมาเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะมาได้ด้วยมันก็เป็นมาได้อย่างเงี้ยและอาตมาก็เอาพวกเรานี่ยืนยันแล้วก็ให้พวกคุณเนี่ยพิสูจน์ตัวเองตรวจสอบตนเองแล้วเปรียบเทียบตรวจสอบตัวเองแล้วเปรียบเทียบกับที่อื่นกับคนอื่นเข้าเรียนกับอาจารย์โน้นเข้าเรียนกับอาจารย์นี้เสร็จแล้วเราหาว่าเราไปข่มเขาอาตมาก็เห็นใจเหมือนกันนะไม่รู้จะทำไงไอ้ถูกมันต้องข่มผิดไอ้ดีมันต้องข่มชั่วพอมาปฏิบัติธรรมก็บอกว่ามาลดมาละใช่ไหมมามักน้อยสันโดษเราก็บอกว่าคุณมักน้อยหรือเปล่าคุณมักน้อยแล้วเขามักน้อยหรือเปล่าไม่มักน้อยคุณสันโดษหรือเปล่าคุณเป็นทาสลาภทาสยศอยู่หรือเปล่าเอาคุณเลิกลาภเลิกยศละลาภละยศสละลาภสละยศมาได้เทียบกับคำสอนของคนอื่นอาจารย์ของคนอื่นปฏิบัติตามแนวคนอื่นสิแล้วมันลดมันได้ไหมเนี่ยในเวลาไล่เลี่ยกันเวลาปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีแล้วที่ได้มานะให้เจาะลึกลงไปเลยอ่านลงไปให้ลึกๆด้วยว่าจิตวิเวกจริงไหมลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันลดโลภโกรธหลงโลภเป็นอาการอย่างไรนิมิตของโลภเราอ่านออกอย่างไรโกรธอาการของโกรธโทสะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกโทสะเรียกพยาบาทเรียกปฏิฆะเรียกอรติเป็นความไม่ชอบมันมีอาการขนาดไหนเรารู้จักนิมิตของอาการเหล่านั้นไหมจับได้ไหมและทำให้มันลดลงทำให้มันอ่อนแรงลงให้มันสงบลงมันสงบจริงไหมคุณเข้าใจไหมว่ามันสงบกับไม่สงบมันต่างกันยังไงมีลิงคะยังไงลิงคะนี่คือความแตกต่างต่างกันยังไงว่าอาการกิเลสโลภเนี่ยแต่ก่อนนี่มันจะเงี้ยอาการขนาดนี้เลยแหมมันไม่หยุดไม่ยั้งเดี๋ยวนี้อ่อนแรงกิเลสโลภเหตุปัจจัยอย่างนี้แต่ก่อนนี่ถ้าเจอเข้าเราโอ้ยโลภแล้วโดดใส่เดี๋ยวนี้บางเบามีอาการเล็กๆน้อยๆหรือบางทีตัดขาดแล้วไม่โลภเลยไม่อยากได้ไม่ต้องการแล้วก็ไม่ชังไม่ผลักก็รู้ว่ามีอยู่ในโลกคนเขาติดก็ติดไปคนเขายึดอยู่ก็ยึดไปคนเขาหลงก็หลงไปแต่เราไม่หลงแล้ว เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดๆๆๆคุณเกิดญาณบ้างไหมเกิดปัญญาที่รู้ความจริงของจริงเหล่านี้บ้างไหมในตัวของแต่ละคนแต่ละคนนี่มาปฏิบัติกับอาตมาแล้วตรวจสอบอ่านของจริงมันเป็นนามธรรมมันเป็นปรมัตถสัจจะมันเป็นปรมัตถธรรมมันอยู่ในตัวเรานี่แหละอยู่ในกายอยู่ในขันธ์5นี่แหละรูปนามขันธ์5นี่แหละมีไหมถ้าคุณมีญาณอ่านออกคุณก็สามารถเอาอันนี้เป็นตัวบอกความจริงให้คะแนนการศึกษาให้คะแนนความประพฤติปฏิบัติหรือการอบรมฝึกฝนการเรียนรู้ศึกษาเนี่ยได้นะตัวเองของตนเองปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกตนเองต้องของตนเองเอาของตัวเองนี่เขามาประพฤติปฏิบัติมาพิสูจน์จริงเองแล้วก็เห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโพฉลาดเองไม่ใช่คนอื่นฉลาดแทนไม่ใช่คนอื่นรู้แทนไม่ใช่ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตนเองปัจจตังตนเองเกิดวินยูในตนเองเกิดเวทิตโพในตนเองเกิดความรู้ในตนเองเกิดธาตุวิญญาณวิญญูของตนเองเกิดความรู้เป็นเวทิตโพของตนเองไม่ใช่คนอื่นสอบญาณไม่คนอื่นเป็นแทนคนอื่นมีวิญญาณนนท์แล้วเราก็ไปรู้ของวิญญาณของคนอื่นนนท์ไม่ใช่วิญญาณของตนรู้วิญญาณของตนเป็นวิญญาณของตนเป็นเองมีวิญญูที่นี่มีเวทิตโพที่นี่คุณต้องเอาตัวเข้าไปพิสูจน์เป็นสันทิฏฐิโกเองแล้วไม่มีใครจะมาโกหกคุณนะคุณเกิดญาณที่ลวงๆคุณก็จะเห็นอย่างลวงๆคุณเกิดญาณที่แม่นยำญาณที่คมชัดญาณที่ตรงแท้คุณก็จะเห็นด้วยญาณที่ตรงแท้ของคุณมันปลอมไม่ได้มันยัดเยียดก็ไม่ได้แหมยัดเยียดได้แต่มาจับมายัดยานยัดเยียดจานให้วันละ50,000รูปเลย50,000คนมาประเทศชาติแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวเลยถ้าใจมันไม่ได้มันไม่ได้หรอกมันต้องทำเองเห็นเองเป็นเองได้เองนี่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันงั้นสวากขาตถาคตของท่านก็ต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิอย่างนี้จริงๆสรุปแล้วพวกคุณมาศึกษาเนี่ยใช้เวลามากหรือน้อยก็แล้วแต่บางคนมาใช้เวลาน้อยแต่ได้มากเหมือนกันเพราะมีบุญบารมีบางคนเนี่ยมานานนะแต่ได้น้อยปีแล้วเดือนแล้วเดือนแล้วปีแล้วหลายปีแล้วก่อนแล้วเราก็ยังสู้บางคนเข้ามาเพิ่งมาเจอมาพบไม่ได้โอ้เขาพัฒนาได้เร็วนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บละโลภโกรธหลงได้ไม่เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญไม่เป็นโลกียะถอดถอนโลกียะโอ้เป็นโลกุตระมาได้เรื่อยๆๆๆไวแล้วก็ไม่ได้ลวงตัวเองไม่ได้หลอกตัวเองซับซาบอารมณ์เองจริงว่าสบายโปร่งโล่งว่างวิเวกสงบลำงับเบิกบานร่าเริงพุทธะพุทโธพุทโธไม่ต้องไปนั่งท่องพุทโธพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกไม่ต้องไปนั่งเพ่งนะเมื่อไรหายใจออกมันก็พุทมันก็เบิกบานเมื่อไรหายใจเข้าก็โธก็เบิกบานพุทโธโดยไม่ต้องไปนั่งเพ่งเบิกบานสบายสงบเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาตมาอธิบายธรรมะตอบปัญหากับเด็กที่ไปอบรมพุทธทายาทเมื่อวานนี้ท่านได้ที่แกเองหลายคนแกเพิ่งมาพบอาตมาใหม่ๆแล้วอาตมาก็ถามแกว่าใครเคยเห็นอาตมาหม่นหมองหรือว่าไม่เบิกบานร่าเริงมั่งว่าไงนะพวกเก่าๆเขาก็ยกมือคนใหม่ๆเขาก็เห็นเบิกบานใหม่ๆนะแล้วอาตมาถามพวกคุณดูมั่งที่ใครมาคบหากับอาตมามาตั้งกี่ปีแล้วหลายปีแล้วเนี่ยเห็นว่าอาตมาเบิกบานเรื่องบ่มนหมองนี่อาตมายกตัวยกตนอยู่นะอวดอุตริมนุษยธรรมอยู่นะมันเบิกบานอย่างเงี้ยไอ้อาการเบิกบานนั้นไม่ได้แม้คุณแกล้งเบิกบานตลอดกาลนานได้กับแกล้งทีเมื่อไหร่ก็แกล้งเบิกบานเรื่องอะไรหนักๆนั่นหนาเข้ามาก็เบิกบานอาตมามันจะเบิกเบี้ยวนะมันจะไม่เบิกบานนะเบิกไปเบิกมามันจะเบี้ยวมันทนไม่ไหวมันขัดแย้งมันโต้ต้านกันอยู่มัน มันบานไม่ออกมันก็เบี้ยวเท่านั้นเองมันจะเบิกเบี้ยวเอานะมันจะไม่เบิกบานนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสัจจะแท้ที่ตัวจิตใจนะเดี๋ยวแม้แต่แค่คุณเอาความโกรธออกไปจากจิตได้ให้มากที่สุดหรือหมดเมื่อนั้นคุณจะรู้รสชาติของค